Milyen Barka, felmondod az intrót? De ez már megy. Megy, már régen megy. Kedves fideszes barátaim, ezzel ne, ki fognak tagadni a családomból? Energikusan, jó? Kedves fideszes barátaim! Nem, hol a kezed? Nem mozog a kezed. Kedves fideszes barátaim! Bencsik elvtársatok elment a Partizánba és képviselte a fideszes álláspontokat. Itt van 8 plusz 1 pont, amivel vitatkoznánk. Oké, szóval. Itt van 8 plusz 1 pont, amivel vitatkoznánk. Na, azt köszönjük. Igazat szólott, Barka, azért ez a Bencsik interjú nem olyan interjú, amit itt szó nélkül hagy az ember, de aztán csak szó nélkül hagytuk, volt más dolog. Kedvem azért végigvenni, mert itt vannak érdekes pontok. És most tényleg megszorítom a fideszes testvéreinket, biztos nagyon sokan nézik a csatornát, hogy nagyon érdekesen képvisel fideszes álláspontokat, mint a Fidesz egyik véleményvezére, ezért gondolom valamennyire képvisel az álláspontokat, és nagyon érdekes kognitív diszonanciák, ellentmondások jönnek ki abból, amit mond, védhetetlen dolgok megvédése, vagy inkább lapoznak gyorsan. Szóval nagyon érdekes, hogy hogyan reagált a Bencsik egy-két témára. És most nem végignézem a videót, hanem előre 8 pontba szedtük az ellentmondásokat, amit látunk. Aki akarta már úgyis remélhetőleg megnézte a Partizánon a teljes adást, de nézzétek meg amúgy a teljes adást előtte, mielőtt én itt neki megyek, mert egy csomó dolog kimaradt ebből, én tényleg így az eszenciáját keresem ennek. Valami összefüggést keresek ebbe, valami rendszert keresek ebbe, amit nyomtak itt a Bencsikék, és hát a Bencsik. Beszélünk egy kicsit a tényekről, beszélünk egy kicsit a kettős mércékről, téma lesz a kognitív diszonancia, a választásról is beszélünk arról, hogy hogy szakadt szét ez az ország, beszélünk a függetlenségről, beszélünk a szexualitásról, és beszélünk a luxusról. Hát 7 plusz egy tanulság lesz. 8 amúgy, a 7 plusz egy jobban hangzik. Meg akkor mindig kérdek, hogy de mégis mi az a plusz egy? Hát mi az a plusz? Ez az a 8. lesz, semmi érdekes. Adjátok már. Első pont, a tények nem a fideszesek barátai. Kezdjük a születés számokkal, ami azt tudjuk, hogy talán az egyik fő üzenete a Fidesznek, hogy itt nagyon fontos, nagyon kellenek a születések, de valahogy nem jött össze, sőt, minden eddiginél alacsonyabb születés számokat produkáltak az Orbán kormány, és hát ez is egy szép ellentmondás, amit majd megnézzük, hogy a Bencsik hogy old fel. Megpróbálom a logika eszközét használni, valószínűleg ő is, meglátjuk, hogy melyikünk hogyan értelmezi a dolgokat. Aztán itt van a demográfiai, azt mondhatnám, hogy katasztrófa, fenyeg. Hát a katasztrófa az itt van, és nagyon sújtja Magyarországot is, ezzel eddig egyetértünk. És vagyis, hogy a európai őslakosság magyarokat is beleértve elképesztő tempóban fogy. Hát ebben pont egyébként nagyon rossz ugye a track rekordja a kormányzatnak, hogy a 15-et nézzük, akkor ez egy lefelé menő lejtmenet. Ez attól függ, hogy milyen módszerekkel nézzük, mert végülis az vitathatatlan. Gyermekszületés a kormányzat itt. Ez nagy kedvencem. Hát igen, a gyermekszületés számot milyen módszerekkel nézzük, milyen, hogyha megnéznénk a számokat, és akkor így igazából nehéz már félremagyarázni. Hogyha valakinek a gyermekszületés az első, akkor a gyermekszületés számot érdemes nézni. Jelentős számú kisgyermek megszületését segítették elő, de ez nem elég. De egyre csökken ütemben. Igen, mert a felnőtt, hát az, hogy megszületik sok gyerek, annak még 25 évnek el kell tennie, hogy majd őnek is gyereke szülesse. Ezt nem értem. Itt, én bocsánat, nem értem a logikáját. Ha most vannak intézkedések, az elmúlt 15 évben vannak intézkedések arra, hogy több gyerek szülessen, az miért a mostani gyerekeknek a gyerekeinél fognak meglátszani? Ha van egy intézkedésed, hogy most szülessen több gyerek, akkor annak most kéne látszani, nem? 9 hónapot még adhatunk, de az a 15 évben azért már volt pár 9 hónap. Ha most kevesebb gyerek születik, azoknak majd később, 25 év múlva még kevesebb gyereke fog születni, hisz csökkenő tendencia van. Nem értem Bencsiknek a logikáját, hogy ez hogy oldja fel azt a tényt, hogy egyszerűen szeretné a Fidesz, hogy több gyerek szülessen, mindenféle intézkedéseket hoz, ami szerintük ezt elősegíti, de kevesebb gyerek születik. Kész, pont. Kevesebb gyerek születik. Az, hogy 25 év múlva mi lesz, az hogy jön ide? Gondolom nem gyalog. Nem túl korrekt számon kérne a jelenlegi felnőttek reprodukciós képtelenségét. De miért ki? Kinek kéne gyerekeket csinálni jelenleg, hanem a felnőtteknek? Hogyha ezek az intézkedések pont arra szólnak, csok, babaváró, azok a felnőtteknek szólnak, akik a gyerekeket csinálnák, szóval most kéne nekik gyerekeket csinálni, nem az ő gyerekeiknek, akik ha most nem születnek meg, akkor nekik se lesznek. De nem értem! Szóval itt már rögtön egy ilyenbe belefutottunk, amit egyszerűen próbálom a fideszes logikát követni, nem annyira értem. Tehát az elmúlt 10-15 évvel, amit produkált a kormányzat, amivel elér több gyerekeket, azok... Nem ért el többet? Nem ért el többet? egyre kevesebb a születésszám. Gyerekek még gyerekek, tehát nem tudnak segíteni. De nem majd... Te jó Isten! Lehet, hogy én vagyok hülye. Én néha ilyenkor azt érzem, hogy én vagyok hülye. De a lényeg az az, hogy ennél nagyobb baj is van Európában. Mindez, ha összevetem, akkor... Ennél nagyobb baj is van, de csomószor azt mondják, hogy ez a legnagyobb baj. De azért az, hogy egyre kevesebb gyerek születik, annál nem sok nagyobb baj van. Mert ez majd egy csomó másik bajt is fog okozni, amikor majd a nyugdíj rendszer összeomlik, stb. Stb. Mondom, hogy ehhez képest az Orbán kormánynak, az Orbán korszaknak, mert szerintem már nyugodtan mondhatjuk korszaknak is, sajnos a legtöbb érdeme a stabilitást, a kiszámíthatóság és a stabilitás. Mondanak mindenfélét. A stabilitás. Jó, nem fogom végig, mert igazából végig tudom az egészet reagálni. A stabilitás, ugye, amikor egy hét alatt megszüntetnek egy adónemet, miközben az ember, én pont nyaraltam. Jó volt a nyaralásom. Mikor elmentem nyaralni egy hétre, akkor még katás adózó voltam, mire visszajöttem már nem. Ez a stabilitás, szóval meg se várták azt, hogy az adóév lemenjen. Meg állandóan éjfél előtt beadják a törvényt, és aztán pár nap múlva átnyomják. Én nem tudom, hogy milyen stabilitásról beszél, miközben később ő is megemlíti, hogy valami nem tetszett a rendszernek, és csak úgy ki lett rúgva a sajtóklubból, ez nem tudom, melyik stabilitás. De jó, ezek a tények nem a baráték, van még erre példa, méghozzá a szegénységről is beszélhetnénk. A szegénység az egy érdekes téma a fideszes berkekben, mert mi szoktunk beszélni a szegénységről, hogy mennyire fontos lenne felzárkóztatni, meg lehetőségeket adni rosszabb körülmények között felnövő gyerekeknek, és akkor mindig az jön, hogy de hát ti jól éltek, úgyhogy mit beszéltek szegénységről, és így sosem mondtuk, hogy nem élünk jól, de nem erről van szó. Pont ez lenne a lényeg, hogyha valaki jól él, és sok emberhez eljut, az is felhívja erre a figyelmet. Ez egyszer nem jut el a fideszesek agyáig egy csomószor, hogy az nem ellentmondás, hogy valaki jól él, de felszólal az embertársai mellett. Tudom, hogy ezt egyszer nem értik. Hát nézzük, hogy a Bencsiknek mi a véleménye erről a szegénység kérdésről, mert ez is egy tanulságos dolog. Történéseket, amik azért alapvetően mégis csak azt magyarázzák, hogy hát itt a gazdasággal van alapvetően probléma, és azzal, hogy nem sikerül sem a repülőrajtot elindítani. Ugye az EU-ban igazából az első négy évben egyedül Magyarországon csökkent a GDP negyedéves összehasonlításban. Hát igen. Ezt azért nehéz kimagyarázni, de lehet, hogy sikerülni fog. Ráadásul egy olyan mintázat vágyazódik be, ami most már évek óta nem képes érdemi reálbér növekedést, az infláció érdemi növekedését eredményez. Bencsiknek már baja van. Ezek a számok, ezek makas dolgok. Itt az unalmaz lehet, hogy pont annak szól, nem, hogy nem látják azt, hogy Orbán Viktor és kormányzása képes lenne gazdasági stabilitást, hova tovább fellendülést hozni az országnak. Hát, hogy jó, én nem vagyok közgazdász, megmondom. Hát ilyenkor már a számokat azt hagyjuk, most a számok azok nem támasztják el, amit mi gondolunk, úgyhogy akkor most én hirtelen akkor senki, ő nem is hallott erről, nem közgazdát, ott se volt, ezt most hagyjuk. Akkor hagyj mondjak egy másik dolgot, amiről tudok beszélni, mert ez a számokban itt úgy látszik, hogy úgy alul maradok. De én nem vagyok közgazdát, megmondom, én moralista vagyok. De ezt érzékel ön is. Mit érdekelek? A gazdasági nehézségeket. Hát én speciál nem érzékelem. Hát akkor nincs is. Akkor nincs is, akkor minek felszólalni, hetente véleményt mondani, újságot írni, műsorokba szerepelni. De én nem érzékelem. Akkor minek szólaljak fel az ellen egy dolog, amit én nem érzékelek. Kéne lenni egy ilyen általános, hogy mondjam, bajtársiasságnak a magyarok irányába, vagy hát minden embertársunk irányába, de úgy azért ez nem olyan magától értetődő. Csak közlekedek az utcán, nem is nagyon látom. Éppen ma nézegettem, hogy jó, tudom, Budapest egy más világ. Nem látta az utcán. Ahol a Bencsik közlekedik, ott nem volt szegénység. Már amikor elkezded mondani ezt, akkor tudod, hogy á, most ez muszáj, most azzal fogok érvelni, hogy amikor mentem az utcán, nem láttam szegénység, ezzel fogok, ezt az érvet fogom... Igen, ezt a érvet fogom hozni, tessék! De azért... De nem láttam a szegény embereket. Olyan autók járnak az utcán, hogy fantasztikus. De Bencsik úr elég... Olyan autók járnak az utcán, ahol ő lakik, mint tehetős ember, hogy az fantasztikus. Van valakinek még kérdése? Bárkinek, aki szegény, az most ez ellen hogy bizonyítja, hogy szegény? Bejössz, megmutatnád a fizetést, megmutatnád a gazdasági számokat, átlagbért, stb., de aztán oda jön a Bencsik, hogy ne haragudj, de nézd, az mi ott? Az ott a Várkonyinak egy több százmilliós kocsija. Miféle szegénység? Hisz a Tiborcnak is milyen jó kocsija van, meg az összes neres vállalkozónak milyen jó kocsija van, meg van egy-két neres, aki még nem is neres, és jó kocsija van. Miféle szegénység? szegénység. Igen, Budapest, meg Budapest bizonyos részé, aztán tényleg nem reprezentálják Magyarországot. Nem gondolnám, hogy ezt így ki kell emelnem, de úgy látszik, hogy mégis nem árt erre emlékeztetni. Ugye mi szoktunk a köcsök belpestiek lenni, akik a köcsök belpestiek, mert belpestiek vagyunk, bár nem vagyunk azok, de hogy minket annak neveznek, miközben a Bencsik nem látja a szegénységet, mert szépek az autók, miközben a kormányzati média, aki nem hajlandó lemenni semmilyen olyan vidéki helyre, ahol mondjuk szegénységet is lehetne látni, miközben mi hetente járunk országszerte forgatni, és ők meg nem látják a szegénységet, mert tele van a Balaton, meg szép autók vannak Budapesten, és mi vagyunk a belpesti köcsögök. Érdekes, érdekes. A Rottenbiller utca, igen. A jó öreg Rottenbiller utca, ahol szerintem több megafonos lakik, mint Lipsi. Olyan autók járnak az utcán, hogy fantasztikus. De Bencsik úr elég mondjuk kimenni a Blahalújza térre, azért az nem egy perifériás része ennek az országnak. Jártam a Blahalújza téren, valahol nagyon sokat metróztam, igen, az egy másik világ. Hát ez egy másik világ, és most már föl van újítva? Ez egy másik világ. A világról vagy mindig elfelejtünk beszélni, ugye? Sokat metróztam, igen, az egy másik világ. Nem szeretnénk abban a világba tartozni. Nem szeretne. Hát valaki meg nem eldönti, hogy mibe szeretne, nem oda születik. És hogy az Orbán kormány... Hát a polgártársaink. Igen, tessék. Van szó? Polgártársaink. Az Orbán... Ezek a visszakérdezések a kedvenceim. Fantasztikus. Igen, az egy másik világ. Nem szeretnénk abban a világba tartozni. Nem biztos, hogy az Orbán kormány... Hát a polgártársaink. Igen, tessék. Van szó? Polgártársaink. Polgártársaink, de hát jó, nem megyek a Blahalújza térre, nem arra. Az elmész, értem, hogy polgártársaink, de hagyd nekem oda mennem. Ez, elintéztük, Marci, most kell erről megbeszélnem? És akkor most a Blahalújza térig mentünk el, nem mentünk el még a Borsod megyébe, meg egy csomó Nógrád megyébe, meg egy csomó megyébe, ahol rengeteg szegény hely van. Ezt most lehetne az, hogy még én a Blaháig sem szeretnék elmenni, Kőbányáról ne is beszéljünk, a Nyolckerről, igazából rengeteg hely van, ahol inkább akkor... Elképesztő. Elképesztő. Nem megyek a Blahalújza térre, nem haragszik, az aluljáróba nem szeretnék lemenni. Akkor bármelyik másik aluljáróba, tehát azt mondom, igen, hogy nem egy perifériás része Budapestnek, igen, központi része, megdöbbentő állapotok vannak, és most nem csak arra gondolok, hogy néz ki az infrastruktúra, hanem az, hogy hát milyen életekkel találkozik az ember. Amikor Tarlós István volt a főprogram... Jaj, ne kezd el, Tarlós István, akkor még nem volt szegénység. Volt, amikor Demszki volt, akkor még szegénység volt, aztán Tarlós volt, akkor nem volt szegénység, minden rendben volt Budapesten, mindenki gazdag volt. Tehát a karácsonyban megint szegénység van. Nem lehet, hogy Budapesten konstans ez a probléma, mert ez egy országos probléma, a szegénység? Le lehetett menni az aluljárókba. Most is le lehet menni, nem ez a kérdés. Le lehet menni, de nem olyan könnyű. Igen. Mi az, hogy nem olyan könnyű? Miért nem olyan könnyű? Ugyanolyanok a lépcsők, bazeng. Most már nem muszáj, az igaz, amikor Blahán most már vannak fölül zebrák, és nem muszáj lemenni. De nem értem, tényleg. Hát, nem ez a kérdés. Le lehet menni, de nem olyan könnyű. Igen. Én naponta közlekedem azon részen, teljesen átjárható és jól közlekedhető. Igen, rész. Jó, akkor örülök. Én gondolom, találkozik azért azzal, hogy a szegénység azért jelen van. Én nem hiszem el, amit hallok. Tényleg egyszerűen elképesztő. Ez egy fideszes véleményvezér, és kedves fideszesek, ezt látja rengeteg honfitársatok, hogy így viszonyulnak a ország problémáihoz, mert az ország problémájáról ne beszéljünk, mert az rossz fényt vet a Fideszről, hogy problémák vannak. De aztán mégis sok ott a probléma, és akkor le kéne tagadni, vagy úgy csinálni, hogy inkább nem megyek. Szóval ez az a sok ellentmondás, ami nehezen nyel le egy csomó polgártársatok, magyar honfitársatok, ugye? És nem azért, mert Soros fizet neki, meg mert utálja a magyarokat, hanem vannak ilyen, pont azért, mert szereti a magyar polgártársait, és szeretné, hogy mindenkinek jobb legyen, és akkor azt látod, hogy a fideszes felső körökből ez a probléma megoldás, vagy ennyire érdekli őket a probléma, hogy akkor arra nem megyek. Ez azért, hát kedves fideszes barátaim, annyira nem szimpatikus. Szóval én azt mondom, hogy ez kizárólag Orbán Viktor hatalmának az eredménye, de hát azért az elmúlt években lehet látni azt, hogy egész egyszerűen a kormányzat saját bevallása szerint is nem sikerült érdemi gazdasági föllendülést hozni. Én nem így gondolom. Én szerintem sikerült érdemi gazdasági fölendülés hozni, de biztos, hogy nagyon sok szegény ember van. Ön is tudja, én is tudom, minnyájan tudjuk, hogy... Hát előbb még nem úgy tűnt, hogy annyira érdekel ez a dolog. Akkor most mégis van szegény ember, várjál. Például az a törekvés, az a program, hogy közmunkát beindítottak a közmunkaprojekt. Ez aztán nagyon megoldott a szegénységet, nem kiskirályokat csinált országszerte. A közmunkabér sem arról szól, hogy túlságosan jól élnek azok az emberek, akik közmunkán van, a cserébe be lehet írni, hogy foglalkoztatottak. Aminek következtében nagy... Meg lehet zsarolni a helyi polgármesternek mindenkit ezzel. Olyan ember, aki azelőtt egyáltalán nem dolgozott és segélyből élt, elkezdett dolgozni, és ennek jelentős része belépett a munka világába. Tehát még azt elfogadom öntől, hogy egy szegény is sok, sok a szegény. Azt is elfogadom, hogy vannak nálunknál gazdagabb országok. Bár a nemzetközi statisztikák... Bár! Ezt a mondatot nem kell folytatni, hogy vannak-e Magyarországnál gazdagabb országok. Bár! Nincs bár, csak az EU-ban, na gyakorlatilag csak gazdagabb ország van. Néha van olyan lista, amin megelőzzük, nem tudom, Romániát néha, de már az se. Bulgáriát néha, nem tudom, hogy kiket szoktunk néha megelőzgetni, de hogy igen, el lehet ismerni, hogy vannak gazdagabb országok, itt nem kell bározni. Vannak nálunknál gazdagabb országok. Bár a nemzetközi statisztikák azt mutatják, hogy ma már a Magyarországról a jobb megélhetés reményében nyugatra húzó polgárok számához képest a visszatérők száma sem jelentéktelen. Tehát úgy tűnik, hogy van hova fejlődnünk ebben. Hát van hova fejlődnünk, csak akkor ha az ember beszélni szeretne arról, hogy van hova lehetne fejlődni, arról nem lehet beszélni, mert akkor már rögtönk, csak Lipsi, ugye? Kedves fideszes barátaim, hogyha még itt vagytok. Most ezek szerint Bencsik is elismeri, hogy van hova fejlődni, de hogyha meg az ember el szeretné mondani, hogy na jó, akkor szeretnék beszélni arról, hogy mit kéne fejleszteni, mert valami nem jó, hisz ő is mondta, hogy van hova fejlődni, akkor már rögtön kussa neved, ne beszélj ilyenekről, sorosista, brüsszelista vagy, ne beszélj a negatív dolgok. És akkor van hova fejlődni, vagy nincs? Ha van hova fejlődni, akkor megfogadjunk el, hogy meg kell beszélni a problémákat, hogy tudjunk fejlődni. Valami ilyesmire gondoltam, de követhető, ugye? Nem menne egyetértek önnel, nem fogadom el, hogy ez egy tönkretett ország. Ez egy egészséges ország, akit most agyonnyom. Egy rettetes erejű válság. Úgy hívják, hogy NER. Hányból rettetes erejű válság fenyeget. Így van, minden irányon szívják ki a pénzt a NER-esek. Ugye mindenki rémülten figyeli az iráni konfliktust, mert ha ott az olajszállítás a Hormuzi szorosnál esetleg elakad, és az... Annyira kíváncsiak, a Marcinak mi jár a fejében itt? Járakat az egekbe löki. Miután az oroszoktól már nem vehetünk se olajat, se gázt, ez rettenetes csapás fog mérni mi ránk. Tények nem a barátaik, még mindig a topik. Mi van az autópályákkal, itt a oligarchia, ami kiépült? Se nekem nem fáj, hogy ő gazdag, lehet, hogy... Nem fáj, hogy gazdag a Mészáros ez a kontextus, mert miért? Hát nem az emberek tövettel a pénzt. Baromi gazdag lenni, de jól érzem magam a bőrömbe. De azt tudja elképzelni, hogy mondjuk nem az irítálja az embereket, hogy nekik nem jut, hanem önmagában az, hogy például mondjuk azt lehet látni a Mészáros cégeknél, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalnál az a szakasz, ami Magyarországon épül meg, az egész egyszerűen drágább, sokkal drágább, mint ami a szerb szakaszon épül meg. Tehát össze lehet hasonlítani azt, hogy itt van egy olyan felár, amit sem a műszaki tartalom, sem semmilyen más racionális indok igazából nem magyaráz. Azon kívül, hogy felülárazott ez a beruházás. Nem tudok hozzászólni. Most... Hát ehhez most pont nem tud hozzászólni. Erre nem tudott. Igaz, hogy ez évek óta mindenhol lehet olvasni ezeket a híreket. Hát ez a baj, hogyha csak fideszes médiából tájékozódsz. Ilyen egyértelmű dolgokat, hogy van egy ilyen hosszú-hosszú vonat, sín, ami végigmegy több országon, és hogyha a magyar szakaszt magyarok építik, és sokkal drágább, akkor össze lehet hasonlítani konkrét, és aztán majd még a kövek minőségről nem is beszéltünk, amit a Orbán apja hozott, az más dolog. Nyilván ott sincs semmi összeférhetetlenség, hogy az Orbán apja ezen gazdagszik meg, de ez egy egész megfogható dolog, de valahogy erről most nincs véleménye. Nem tudok hozzászólni, most hallom öntől először. Nem... Most hallja először. Hozzá. Erre nem hallott még korábban? Nem hallottam. Passz, nem tudom. Tényleg nem. Fogalmas is. Lehet, nem tudom. Nem hiszem. Kicsit túl sokszor tagadja, nem? Nem azt érzed, hogy egyszer is elég lenne, de hát... Nem tudok hozzászólni, most hallom öntől először, nem értek hozzá. Erre nem hallott még korábban? Nem hallottam. Nem hallott. Passz. Nem tudom. Passz. Tényleg nem. Nem tudja, nem tudja. Fogalmas is. Lehet. Fogalmas nem is. Tudom. Lehet. Nem tudom. Hiszem. Nem hiszi. De lehet. De lehet. Nem hiszem, de lehet. Nem szokta érdekelni azt, hogy a... Hát, nem tudom. Hát most már tudja. Nemzeti oligarchia. Még párszor tényleg tagadnia kellett volna, és akkor lett volna jó. Milyen módokon szerezte ezt a vagyonát? Nem szokott. Semmilyen oligarchia vagyonszerzése sem érdekel. Aranyos. Pedig szerintem egész érdekes dolgok azok, de valahogy nagyon sok helyen látják, hogy lehetne kritizálni egyes oldal, de az, hogy egy állami pénzen hogy híznak föl emberek, és utána nem csak az, hogy jól megcsinálnak dolgokat, hanem valahogy milliárdos osztalékokat vesznek ki, jachtjuk van, és 100 milliós táskájuk. Na jó, erre még visszatérünk a luxi témakörbe. Nem élek ettől nehezebben, rosszabbul, nem kerül több a kenyér, a boromat. De amúgy de neked nem baj, hogy többbe kerül a kenyér. Te meg tudod venni a borodat, nem hanem a felső rétegnél fog lecsapódni, hogyha egy ország elszegényedik. A NER-hez közel álló jómódú ember, nem te fogod ezt megérezni. Tudom venni, semmi ilyen problémát nem okoz nekem, semmelyik kollég. Neki nem okoz problémát, úgyhogy mindenki kus. Lehet, hogy másnak okoz, meg így hosszú távon látszik, hogy lerohadnak a dolgok, mert nincs rájuk pénz, de neki nem. Csak a Blaha Lujza térre ugye ne kelljen lemennie. De azt sem zavarja, hogy megnézik ennek a 15 éves kormányzásnak az eredményét, és nyilvánvalóan rendkívüli lehetőséget kapott az Orbán kormány, olyan felhatalmazása volt, ami nagyon régen volt. Na, hiszem, hogy szörnyűbb belegondolni, hogy mennyi jó dolgot lehetett volna csinálni, ezt az időt már végleg ellopták tőlünk. Kinek a számára elérhető, és hogyha megnézem, mondjuk, hogy kik azok az üzletemberek, akik ebben érvényesülni tudtak, ki az, aki mellé mondjuk jó szívvel oda tud állni, hogy az ő teljesítmény olyas valami, amire érdemes figyelni, érdemes tanulmányozni, és inspirációt, ikletet lehet meríteni belőle. Nem ismerem őket személyesen, nem tudok erre válaszolni. Egyet ismerek, Mészáros Lőrincet, csináltam vele egy interjút. A kérdésre nem fog válaszolni, nincs ki. Nincs, aki inspiráló, úgyhogy térjünk is a következő témánkra. A másodikra, ez a kettős mérce. Kezdjük azzal, hogy mi van az M1-jel, picikét, mint a részre hajló lenne. Vajon ez fordítva is baj lenne? Nem tartanák kiállatosnak a politikai küzdelem kiegyenlítettsége szempontjából, hogyha a következő békemenetet közvetíti a köztévé, akkor ugyanígy megtegye a Tisza párt hasonló rendezvényével is ezt? Én ennek nem örülnék. Hát, kettős mércét érzékelek. Valószínűleg a köztévé valamilyen szinten fogja közvetíteni. Soha az elmúlt években nem történt ez meg. Hát én nem nagyon bánkodok emiatt. Hát jó, ez nem gond. De... És most egy érdekes kérdés fog felvetülni a Marci által. Nekem a Tisza pártról nagyon rossz véleménye van. Ez nem is párt. És ez joga nem is van. Párt. Nem is párt. De párt, szóval. Azt kérdezem, hogy a politikai verseny kiegyenlítettség és a demokratikus minimumok biztosítása érdekében nem volna kívánatos. Lehet még a Fidesz is kisebbségben ebben az országban, gondolom, akkor örülne neki, hogyha a közmédia méltányos lenne a párttal. Nem lenne ideje ezt most elkezdeni gyakorolni? Egyéb iránt szerintem a közmédia nem közvetítette a békemenetet. Azt a Hír TV közvetítette mindig. És a Hír TV magántelevízió. Hát persze, hogy az. De amúgy nem, mint hogyha az M1-en nem játszották le volna, hogy 50-szer az Orbán beszédet, amikor aznap mondjuk lehet, hogy Magyar Péter is mondott beszédet. Az M1 televízió valószínűleg hírt adott róla, és szerintem az M1 televízió, meg legalábbis amennyire a híreket látom, ezekről is rendszeresen beszámol. Persze. Na most egy null ide. Nem, hát de most... Nem. Egy null ide? Hát teljesen vakon vagy, kedves Bencsik úr. Milyen egy null? Most ide tudnám hozni ezeket a híreket, meg ide tudnám hozni ezeket a felvételeket. Tehát ugye, mivel Orbán Viktor mindig tart beszédet ezeknek a rendezvényeknek a végén, hogy pontosan hol kapcsolódik be a köztévé, közvetíti a békmenetet sokkal hosszabb időtartamban, mint mondjuk a Tisza párt vagy az ellenzék hasonló rendezvényeit. 22-ben Márki-Zay Péter beszédét nem adta le, 20 nem tudom hányszor egy nap a köztévé, Orbán Viktor beszédét leadta 20-val. Hát igen, előfordult ilyen. Szóra köztévé. Hát ez nem volt szép tőlük, ezt mondja, ezt várja tőle, ezt mondja nem. Hát nem tudom, valami azt várja az ember, hogy észreveszik ebben az ellentmondást. Szép tőlük, nem tudom. Bencsik úr ellenkező esetben ön föl lenne háborodva. Fel lennék háborodva. De most nem nekik szurkolok, én magunknak szurkolok. De csak akkor háborítja fel a méltánytalanság, ha az ez nem méltánytalanság, ez stratégia. Mint ön is tudja, én is tudom. De ez nem stratégia, ez egy közmédiumról van szó. Ne legyen ott a stratégiai része, hogy a közmédium elfogult. Akkor az nem jó. Viszont van még itt más kettős mérce. Itt van a dehumanizálásról. Egy pillanat, amíg Menczer Tamásra térünk vissza. Itt az volt a vita lényege, nem tudom arra még visszatérünk, hogy valamit mondott a Hír TV-n, vagy írt egy cikket a Bencsik, és emiatt a Menczer kirúgatta a sajtóklubból, az szerinte nem cenzúra. Megoszlanak a vélemények a Bencsik és a Marci között, hogy ez egész cenzúrának tűnik, hogy valaki mond egy véleményt, és ez nem tetszik egy politikusnak, úgyhogy kirúgatja. Én ezt lehet, hogy cenzúrának venném én is, ő nem vette annyira magára. Jó. Szóval még mielőtt tovább elmerülünk a Bencsik lorba, hogy adjam át a szponzorunk, azaz a Surfshark üzenetét. Hogyha Surfsharkod van, akkor pár kattintással áthelyezheted magad egy másik országba, virtuálisan persze, és hogyha ezt megteszed, akkor akár olcsóbb Netflixet nézhetsz, vagy olcsóbban vesz repjegyet, vagy más Netflix tartalmat nézhetsz, vagy nem csak Netflix, hanem van egy csomó szolgáltató, ahol más érhető el, hogyha más országból nézed, valamint lehet, hogy olyan oldalakat is elérhetsz, ami a te országodban valamiért tiltva van. Ami itthon nem olyan sok, de hogyha külföldre mész, lehet, hogy van olyan oldal, amit nem érsz el. Na de, jár a Surfshark van is hozzá, amivel olyan dolgokat csinálsz, mint hogy alternatív személyiséget az interneten, hogy nehezebb legyen ellopni az adataidat például. Hogyha ki szeretnétek próbálni ezt, Surfsharkot, akkor menjetek a surfshark.com/fókuszcsoport oldalra, és használjátok a fókuszcsoport kuponkódot, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapjatok. És most térünk vissza a Bencsik lore-ba. Nagyon érdekel, hogy igazából mi volt az érdemi kritikája ezzel az akcióval szemben, és azért kérdezem ezt, mert sokakban fölmerülhet az, hogy akkor, amikor azt lehet látni, hogy Orbán Viktor a március 15-i beszédében poloskázik, amikor az ön egyébként műsorvezető társa, Bajár Zsolt, most nem is akarom hozzá ide citálni a különböző megnyilvánulásait, mond rendkívül becsmérlő, rendkívül dehumanizáló mondatokat is a politikai vélt vagy valós ellenfélével szemben. De hogy akár csak önt idézem, ön ugye sátáni szektának nevezte a Tisza pártot, Schwab bogaraknak az ellenzéki tüntet. Hát nem szép dolgok ezek hát, összeszedve. És például többek között, bár azóta ezt törölte, de Balczó Zoltánról 2017-ben egy patkányképét tette ki illusztrációként a Facebookra. Szóval, hogy ezek nem tűnnek nagyon különböző típusú kommunikációs eljárásoknak ahhoz képest, amit Bencser Tamástól láthattunk. Mi volt akkor igazából a baj a Bencserrel? Nekem semmi. Hát nekem jó volt, nem egy. Mi bajom volt a Mencerrel? Én meg is írtam pontosan. Nekem Mencer Tamással nem volt semmi bajom, a módszerrel volt bajom, és van most is. Tehát megjelenik egy hihetetlenül kreatív, perzselően agresszív, mindent a gyűlöletre építő személy, aki egyébként a NER. Mindent egy gyűlöletre építő. Te hallottam már a Bencsik miket ír ki? Hogy amikor Orbán uszít, akkor is próbálja így a magyarokat összeterelni a Magyar Péter. Direkt, hogy ne idegenítse el magát a fideszesektől. Lehet azt mondani, hogy csak taktikából, de a Magyar Péter, ha taktikából is, de direkt próbál valami nemzet összesítő retorikát fölvenni. Miközben arra, hogy ők konkrétan uszítanak emberek ellen, embercsoportok ellen, azt a miniszterelnök, az Orbán Viktor is teszi. Kegyeltje volt, csak kicsöppent a jóból, és úgy döntött, hogy bosszút áll, és ezt az ember semmi más nem vezeti, mint valami elementáris gyűlölet. Jó, hát ez már belelátnak, amit akarom. Nekem az volt, és ma is az a véleményem, hogy ezzel a problémával, hogy mindazokat, akik unják Orbán Viktort, akiket a luxizás feldühít, mert neki nincsen olyan táskája, nincsen autója. Igen, azért dühít fel engem a luxizás, mert nincsen 100 milliós táskám. Nem azért, mert látom, hogy amikor mondjuk lemegyünk egy tanodába forgatni, hogy ott egy tanoda éves költségvetése egy-egy neres táskája, és az, még az egyiket az adófizetői pénzből rakjuk össze, addig a tanoda egy bizonyos költségvetésének egy részét emberek dobják össze, miután leadóztak, és látom, hogy mennyi gyereknek segít, vagy mennyi gyereket tudnak felkarolni és tanítatni, akközben igenis az zavar a luxizásban, na most már akkor a luxizás pontot is idehoztuk, hogy egyszerűen egy kormánynak, hogyha van pénz 100 milliós táskákra, adófizetői pénz így úgy amúgy elmegy, és aztán 100 milliós táska lesz benne, de közben nincs pénz a gyerekek oktatására, az hagy zavarjon már bazdmeg, anélkül, hogy nem a táskára vagyok konkrétan irigy. Tovább. Tehát akikben az irigységet föl lehet ébredni. Irigység! Irigység! Ezeket az embereket valaki mobilizálja, egy sátáni figura. Ezzel a sátáni figurával elfogadom, hogy meg kell küzdeni, de attól tartok, hogy az nem az... Előbb még itt arról beszélt, hogy ez a Magyar Péter mennyire gyűlöletkeltően beszél, de közben egy mondattal később már sátáni figurának nevezi, nem tudom, melyik a gyűlöletkeltő. Közeivel. Mert ő ebben jobb. De bocsánat, akkor a... Nem, mondom még egyszer, tehát számos példát hoztam arra vonatkozóan, hogy akár ön, akár az ön politikai közösségének a tagé, hogy nem más, mondjuk a miniszterelnök, milyen dehumanizáló kifejezéseket használt a politikai ellenfelével? Én is használok ilyet. Ja, így már nem gond. Most akkor gond, vagy nem gond a gyűlölet? Én használok dehumanizálást, a másik oldalon még nem biztos, hogy tudok példát hozni, de hogy ők mennyire gyűlölködők. Azt se tudják már, mi van. Úgy érzem. Egy poloska. Hát bocsánat, az a férj... Magyar Péter, vagy pedig a bírók, a civilek? Én is konkrétan Magyar Péterre mondom, hogy egy rohadt büdös poloska, mert aki lehallgatja... Hú, na, nem hangzik jól, ugye, hogy egy perc ezelőtt még arról beszélt, hogy mennyire gyűlöletkelten beszél a másik. Feleségét, majd feljelent és lejátsza... Akkor mi baj van Mencer Tamással? Ne haragudjon meg, hogyha én is így beszél. A módszer. Nem Mencer Tamással volt bajom. Akkor az volt a probléma, én azt mondtam, hogy ezzel a szörnyeteggel az egy nem jó módszer, hogy oda megy Mencer Tamás, aki nem ilyen karakter. De ilyen. Sajnos. Többször bebizonyítottam már, hogy ez volt az élete csúcspontja. Sokkal szofisztikáltabb. Szofisztikáltabb? Nem ugyanazt a Mentzert nézzük. Szerintem igen. És elkezd vele ordítolni. Miben mutatott szofisztikáltság jeleit? Hát egyszer elolvasta pár utcai fiúkat 5. osztályba. Ez nem lenne szofisztikált? Egyszerűen műveltebb, akkor magyarul a műveltebb. Hát sok jelét nem adja amúgy, maradjunk ennyiben. Magyar Péter fölvet egy félelmetes attitűdöt. Ebben az attitűdben ő verhetetlen. Tévedés azt gondolni, hogyha bármelyikünk oda megy és elkezd vele szájalni, akkor ezt legyőzi. Itt volt most akkor nem tartalmi kritikája volt Péter Tamással szemben, hanem csak a formai megvalósítás. Hát ezt is írtam meg szó szerint. Tehát lehet patkányozni, lehet poloskázni. Hát nézze, az ami... Csak nem kell ordítva mondani? Nem. Annyi ellentmondás van itt a dolgaikban, hogy nehéz megtalálni, hogy melyik ellentmondás a legfeltűnőbb. Én már tényleg nehéz. Én sem tudom ezt követni. Nem. Jó a módszere. Nem. Mi jó a módszere, hogy felhívja a figyelmet a logikátlanságomra? Micsoda módszer? Behúz a csőbe, megfogja a szavaimat, és ellenem fordítja. Jó? Hát mondasz valamit, aztán megcáfolod, és erre felhívják a figyelmet, így is lehet értelmezni, igen. Ez jó módszer, de nem ezt akartam mondani. Én azt akarom mondani, hogy ebben az erőtérben pro és kontra elképesztő erejű, durva, kegyetlen kijelentések hangzanak el minden irányból. Nem annyira minden irányból. Az O1G-t, hogy csak mondjam példának okáit. Tehát azért itt azért senki nem szívbajos. Azt mondjuk, azt tudod, ki mondta az O1G-t? Azt is egy Orbán barátja mondta. Nem a Lipsik találták ki azt se, hanem Orbán a legfőbb szövetségese mondta. Hát utána már nem volt az. Hogy a másik oldalt sértegesse. A Magyar Péternél van egy vitathatatlan tény, amit ezért mi a jobb oldalon rendre fölhánytorgatunk, vagyis az, hogy ugye a poloska nem csak egy állat, hanem... Jó, ez a poloska, adj erőt. Az áruló ugyanis akkor is áruló lesz, amikor hatalomba emelik. Igen, csak áruló most mit jelent? Hogy milyen árulót szeretné jobban? Egy árulót, aki elárulta a politikai szövetségét? Elárulta. Vagy egy árulót, aki elárulta az egész országát? Én érzek különbséget. Egy árulót, aki mondjuk tegyük fel, hogy a legjobb indulatból látta, hogy a politikai közössége éppen szétlopja az országot és becsapja a magyar embereket, és ezért ellene ment. Ez a fajta árulás egy megbocsájthatóbb árulás, nem? Mint az, hogy valaki elárulja az országát, a munkát, amivel megbízták, és közben szétlopja és hülyíti az embereket. Ez egy másik árulás, én nekem az jobban fáj ez az utóbbi. Nem veszti el ön személyesen, illetve az orbánista nyilvánosság a morális fölényét akkor, amit magának vindikál, amikor olyan gátlástalansággal beszél a politikai ellenféről, ön is ugye most poloskázik, adott esetben sátánista szektának nevezi a Magyar Péter vezette Tiszapártot. Én nem vagyok Magyar Péter védőügyvédje, de nem emlékszem egyetlen egy olyan megnyilvánulására sem, amelyben mondjuk hasonló jelzőkkel illette volna Orbán Viktort. Nyilván sokszor krakéler, sokszor cinikus, adott esetben lehet ezekről beszélgetni, de azt hiszem, hogy azt a vörös vonalat mi nem lépte át, amiben dehumanizálóan beszélne a politikai ellenfeléről. Önök viszont ezt napi szinten megteszik. Ez miért jó? Hát nézzük. Hát én szerintem ő ezt menetrend szerint megéle, akkor nem egyformán olvassuk az össze. Vajon tud-e példát hozni? A Facebookon ezt nyomon lehet követni valami. Nyomon lehet. És nem tudok én se példát, ahol ezt átlépte volna ezt a határt. Perzselő, folyamatos. Én dehumanizálásról beszéltem, azt szerintem egy nagyon súlyos határ. Hát a dehumanizálás, értem, ez most egy ilyen, én egy kicsit álszentnek tartom ezt a vádat, hogy dehumanizálás. Segítsen megértem, miért? Mert ha egy ember titkos lehallgató eszközökkel lehallgatja a feleségét, vagyis poloskákkal lehallgatja a feleségét, akkor teljes joggal nevelem ezt az embert egy poloskának. És amíg csak lehet... Nem csak a Magyar Pétert mondta poloskának. Minden újságírókat, bírókat, mindenkit, civileket. Életükről adott ki értesüléseket, hanem egy a feleség által betöltött közfunkcióban tudomására jutott információt arról, hogy az ügyészség iratokba kihúzzák az egyik miniszternek a nevét. Egy férj és egy feleség, akiknek közös gyermekeik vannak, a konyhában beszélgetnek. A férj... Hát nem magándolgokról beszélgettek, hanem büntényekről. Teszi a mobiltelefont valahol a fiókba, hogy ne lássa az asszony. Nem teregetett ki mindent, egy fél percet kiteregetve, amiből kiderült, egy büntény! És olyan egyértelműen provokatív kérdéseket tesz föl neki, hogy te figyelj, és akkor hova raktátok a pénzt, és akkor megbeszéltétek? Nem ezt mondta. Lesz meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Az az, hogy meg kezd érezni, hogy ez valahogy nem stimmel ez a beszélgetés, és próbál kibújni, de ez folyamatosan szorítja. Nem volt ilyen hosszú ez a beszélgetés amúgy. Sokszor meghallgattam ezt a beszélgetést. Nem elégszer. Utána ez a pacák a feleségét följelent. Nem jelentette fel a feleségét, nem a feleségét jelentette fel. Ügyészségen azzal, hogy ezzel lebuktatja. Nem őt jelentette fel, ez csak szintén nem igaz. A bánkormány. Ez milyen ember? Ember ez egyáltalán? Én szerintem nem. Érdekes, a Fóga Levelinnél, meg nem tudom, kik raktak még ki Magyar Péterről hangfelvételeket, ott nem volt ebből gond. Egy rossz szavuk nem volt rá. Ez nem győzték nyilvánosságra hozni minden. Morális értelmében. Pedig ott még ott nem voltak büntények, semmi érdekes nem volt. Kalmatlan arra, hogy... Azzal még viccelődtek is, hogy mi volt annak a tartalma. Büdösöknek mondta, és akkor ezzel el voltak. Azzal nincs. Nincs baj, de hogyha valaki büntényt ismerve, az már sok. Nem ugye, hogy politikai vezető, a sárnyalja tettét, hogy nem, mondom még egyszer, a házas életükkel, vagy Varga Judit személyes életével kapcsolatban osztott meg információkat, hanem a közfunkciójával kapcsolatban közértesülésnek okot adó információkat tett közzé. És így már rendben van? Igen! Igen! Azt, kérdezem, hogy azt majd, hogy ők lejátszák egymás között, hogy most ők emiatt szétmennek, vagy morálisan most a férj meg a feleség engem, mint magyar állampolgár, ez érdekel a legkevésbé. Az már érdekel, hogy kiderül, hogy a kormányunk végletekig korrupt, erre bizonyíték van, ezt az ügyészségnek föl kéne deríteni. Engem, mint állampolgár, ez sokkal jobban érdekel most, hogy az, hogy mint férj elárulta a feleségét, nekem egy járulékos veszteség, nem ismerem őket, biztos, hogyha közeli barátjuk lennék, nagyon szomorú lennék, hogy mondjuk mindegy, már amikor már nyilvánosságra hozták a felvételt, már rég nem voltak együtt, szóval még csak ez sem, de hogy értem, ez is egy szomorú dolog biztos valahol, de mint magyar állampolgár sokkal fontosabb érdek az embereknek, hogy egy állam átláthatóan működjön, és a politikusok ne tudják csak úgy kihúzgálni magukat a büntényeknek az irataiból. Jelentheti a feleségét? Így már nem jelentette fel a feleség. Elvtársak, közügyet teszek közé, a feleségem elhajlott az ellenséget, így már rendben van. Így már szalonképes a dolog. Kizony, nem árnyalja? Hát nem árnyalja. De árnyalja. Az árulás, az aljasságot nem árnyalja. Bocsánat, nem Varga Judit árult el a hivatalát azzal, hogy ő maga nem tette meg például a följelentést, amikor a tudomására jutott, hogy... Kemény kérdések. Egy minisztert egy ügyészségi iratból? Most ez... Az nem árulás? Hát itt nincs meg a bekészített válasz. Várjál. Az nem árulás? Hát ő fölesküdött a magyar alkotmányra. Igen. Fülesküdött a magyar... Most hirtelen nagyon elvesztette a fonalat. Újjajjaj. A tudomására jutott egy korrupciós gyanú, egy megalapozott korrupciós bűncselekmény gyanúja, és nem tett följelentést. Az nem árulás? És ez hogy jön ide? Ez a magyar... Hogy jön ide? Gondolom nem gyalog. Most újra kell indítani a rendszert a Bencsiknek, egész gyorsan feláll, de hogy most nem találja azt, ez, hát eddig a Varga Juditról, meg a Magyar Péterről beszélünk, most meg arról beszél maga, hogy a Varga Judit miért nem tett feljelentést, ez mi az összefüggés? Más kéri számon Magyar Péteren, miért nem kéri számon Varga Juditon is? Most ez egy másik történet, ezt nem... Ja, hát ez egy másik történet. Édes Krisztusom, ilyen kognitív diszonanciát életemben nem láttam még. Másik történet, de mindkettő az árulásról. Igen, úgyhogy ezt igazából már át is csatolhatnánk a kognitív diszonancia témakörre. Ja, ez mind az a vicc, hogy maguknál meg üldözik a négereket, mikor... Miről besz... Milyen vicc, Úgyhogy Isten, milyen vicc. Fú, de hirt, nagyon... Kisiklott ez a beszélgetés nagyon gyorsan, amikor egy jogos kérdés felmerült. Maguknál meg üldözik a négereket, mikor a moszkvai metróban ritkán jönnek a vonatok. Hát ez hogy jön ide? Ez hogy jön ide? Gondolom nem gyalog. Nem készültem Varga Judit életművéből, tehát erre... Ilyenkor hirtelen azt se tudják, melyik bolygó van. Feltettem egy egyszerű kérdést, hát én nem készültem Varga Judit életművéből, mint hogyha ebből lenne a kérdés feltéve, hogy hol született és hogy hol érettségizett. Nem arról, hogy az, hogy egy bűncselekmény a tudomásra jutott és nem tett feljelentést, az vajon nem-e árulása az adófizetőknek, vagy a magyar állampolgároknak, most nem csak az adófizetőknek. Hát nem készültem föl ebből. Nem tudok válaszolni. De az nem tud erre az egyszerű kérdésre válaszolni. De el tudom mondani, hogy az, hogy egy férfi, a feleség... Ja, jó, erre vissza tud térni, jó van. Most lehallgatja már... és följelent, nem jelentette az elfogadhatatlan. Nem jelentette fel Varga Juditot, az ügyben tett feljelentést, nem Varga Judit személy ellen. Jó, finomítsuk, igen. De nem... Hát... az élik. Van egy kis különbség. Hát de a lényeg mégiscsak az, hogy a feleségét használta föl eszközül egy feljelentésbe, és ott a feleség... Én nem bírom tovább. Menjünk még a kettős mércénél, kicsit beszéljünk Rogánról, mert itt többször felmerül a neve. Vissza a hazai vizekre. Tegye a szívére a kezét. Mentszer Tamás volt, igaz? Aki elhajtotta. Igen. TV-ből? Hát attól tartok, hogy igen. Attól tart, vagy tudja? Nekem személy szerint így nem közöltek, egyébként semmit nem közöltek. Hát csak annyit mondtak, hogy most már nem kell menni. Figyelj, mennyire kell vakhűséget fogadnod egy pártnak, hogy valamit mondasz, ami kritika, és rögtön kirúgatnak, és utána is te véd ezt a dolgot. Azt hiszem a 444 kisakkozta, hogy igen. Ki lehetett az. Tehát ők írták meg valóban azt, hogy ugye december 8-án szerepelt utoljára a sajtóklubban, 15-én viszont már nem is, a kettő között egy cikke jelent meg, amiben Mentszer Tamásnak a pécsi elhíresült akcióját, amiben Magyar Péterre támadt rá, úgy nevezte ön, hogy politikai történeti jelentőségű merülés a trutymóba. Amúgy az is mennyire kicsinyes, pedig Mentszert nem tartom sokra, semennyire, semmire, de hogy így próbálsz a Mentszert, így, hogy mitől lenne védhető, amit ő bármikor csinál, és még azt se lehet mondani, hogy legalább a saját sorsásaival méltányos. Érted, kap egy kritikát egy vállalhatatlan akció miatt, és nem az, hogy ég a pofája miatta, hanem kibaszhatja az amúgy fideszes embert, akinek nem tetszett az akciója. Erre is van ideje a Mentszernek. Legrosszabb ilyen mardekáros feeling az ilyen már meseszerűen gonosz ember, akinek tényleg mindenre van ideje, kivéve normálisan végezni a munkáját, ha csak nem ez a munkája ugasson a Magyar Péter egész nap, de még valakinek nem tetszett a saját emberek közül, azt is kibaszhatja. Igen, jogos a felvetés, itt ilyenkor nincs árulás benne, szóval előbb nagyon jól látta az árulást, elárult a fideszes, itt nincs ezzel gondja, szerintem, itt nem látja, miközben őt árulták el. Megköszöni a hátában a kést. Mentszer Tamás valószínűleg úgy gondolta, hogy ezt az elképesztő erejű, agresszív kampányt, amit Magyar Péter visz, ezt valahogy meg kéne állítani. De én úgy véltem akkor, és bizonyos fokig ma is úgy gondolom, hogy szóval egy kocsma előtt hőzöngő pasival szemben nem biztos, hogy az a helyes magatartás. Kocsma előtt hőzöngő pasi volt a Magyar Péter, aki amíg nem ment oda Mentszer, addig nem volt ilyen kocsmai feeling az ember. Kiállok és elkezdek vele ordítozni, mert ebben a műfajban a kocsmai prolik jobbak. Nem tudok, elnézést, hogy így fog. Mint a Mentszer. Hadd menjek egy picit vissza oda, hogy hogyan mondtak föl önnek a hírtében, ez azért eléggé meglepő. Ugye azt is lehet látni, hogy igazából a műsorvezető társai, akik hát politikai értelemben mondom az elvtársai, tehát azért nagyon sok... Megértem őket. Ők folytatják a missziójukat. Te arról beszél, hogy kirúgták, a műsorvezető társai egyáltalán nem szólaltak fel mellette. Ez is sokat elmond a NER közösségéről, hogy ott nincs bajtársiasság, ha valaki ki van rakva, a körből ki van rakva, nem lehet emberként viselkedni és kiállni egy másik ember mellett, hogyha a párt azt mondja, hogy nem lehet. Ez is egy érdekes tanulság, amúgy csak pluszban ilyen kis mellékes, zárójeles tanulság amúgy. Szóval, ugye nagyon sokszor felmerül, és itt a kettős mérce, hogy átláthatóság törvény volt az is, amit akartak így a független médiára rátolni, ilyen néven próbálták eladni. Megnézzük, hogy itt többször lesz szó az átláthatóságról, meg az, hogy mindig mondják, hogy mindenki, aki nem azt mondja, mint mi, azt a Soros irányítja, a Brüsszel irányítja, a Biden irányítja, nem tudom, a gyíkemberek irányítják, mindegy, az ukránok irányítják, stb. Mindenkire bármiféle bizonyíték nélkül nem restek rámondani, hogy irányítják mások, de hogy magukban ez nem gond, mert ebben amúgy már előre mondom, azzal szokták kivédeni, de ők bevallják, hogy központilag irányítva vannak, és akkor rendben van onnantól kezdve, és akkor már másra rá lehet mondani bizonyíték nélkül, nem mindegy. De ez is egy érdekes kettősség, hogy az, ami másban problémásnak találnak, valahogy magukban annyira nem zavarja őket. De mit mond el a fideszes nyilvánosságról az, hogy politikai nyomásra így be lehet avatkozni a szerkesztői szabadságába a Hír TV-nek és egy olyan ikonikus műsorának, a fideszes Holdudvarnak, ami most már ciklusokon átívelően, hát még ellenzékben indult el az egész történet, meghatározó identitásképző eleme volt a orbánista jobb oldalnak. Értem, hogy azt szeretné, és érthető is, hogy... Hát egy teljesen logikus kérdés. Akkor, mint egy ilyen ék, feszítsem szét ezt a falat, és mondjam el önnek azt, hogy ez engem ilyen mértékben megviselt, és hogy ez nagyon rossz, hogy ilyen megtörténhet. Én szerintem ez a Hír TV-n belül egy rossz reflex volt. Egy rossz vezetőire valaki... És mit mond el ez a Hír TV-ről, ez a rossz vezetői reflex? Hogy rögtön kirúgnak valakit, mert a Mentszernek nem tetszett, amit megírt egy újságban. Mit mond el erről a Hír TV-ről, amiről még nemrég beszélt, hogy az nem a közmédia, az egy független. Ugye nemrég még, amikor a közmédiáról beszélt, akkor a Hír TV volt felhozva, hogy jó, nem, hát a Hír TV közvetítette a menetet, az független, de közben, hogyha csúnyán néz a Mentzer, akkor a Hír TV-ből csak úgy kirúgnak valakit, akkor mégsem annyira független? Valaki túlteljesített, rosszul reagált, ez egy butasság volt. Még csak nem is az történt, hogy a Hír TV-ben mondtam valamit, hanem a saját lapomban, ahol azt írok, amit akarok, és az ezek szerint mégsem. 35 évben azt írtam, amit akartam, és soha egyszer nem csörrent meg a piros telefon az asztalomon, nincs is olyan, soha nem szól most se. Most csörrent meg, egyszerűen csak kitették a szűrét. De most ezért én azt gondolom, hogy nem a rendszer hibás, hanem konkrétan egy idióta összeszarta magát. Mert ő viszont kapott egy telefont. Talán kapott egy telefont. Talán kapott. Mondtak neki valamit, és úgy érezte, hogy most neki... Most hát akkor itt ez rendben van. Itt még meg is védi. Ő lett kirúgva, és még ő kér bocsánatot. Oké. Okay. Csak érti a pikantériát a helyzetnek, hogy alapvetően a kormányzat többek között a Partizánt vagy más médiumokat szokott azzal vádolni, hogy külföldi befolyás alatt állnak, hogy Soros György adna utasításokat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell, nem tudom én, videókat, cikkeket, stb. Megfogalmazni, miközben soha semmilyen ilyen típusú direkt politikai utasítást nem lehetett látni ezeknél a szervezeteknél. Én a legnagyobb nyugalommal tudom mondani, hogy itt a Partizánban minden kérdést mi hozunk létre, mi állítunk elő, ha rosszak, a mi felelősünk, ha jók, az is minket dicsérlek feljebb. És ehhez képest azt lehet látni, hogy hirtelen megtörténik az, hogy egy politikus nyomás alá helyezi a vezetőséget, és eltávolítják az egyik meghatározó véleményformálójukat az egyik műsorból. Tehát, hogy a Hír TV-nél történik ez meg. Hát, érdekes. Vajon fel lesz oldva ez a furcsa ellentmondás? Soknál, akiket a Fidesz kritizálni szokott. Hát, tulajdonképpen örülnöm kéne annak, hogy beszédtémát szolgáltattam ezzel a balesettel. Hát ez aztán a válasz. Jó, hát egy kicsit később még visszatér a Rogános dolog, hát itt majd választ találunk a kérdéseinkre. Várjál. Rogántól szokott ebbe járni, mert ugye azt lehet tudni, hogy ő a Kesma vezetőivel, illetve más média közeli emberekkel, alapjogokért központ vezetőivel szokott tartani eligazításokat. Ön vette részt ilyesmint? Vettem. Olykor, igen. Hogy néz ki egy ilyen eligazítás? Teljesen. Hát vett részt. Igazából ezzel vádoljuk folyamatosan az ellenfeleinket, de én persze vettem. Rogán, elmentem, azt eligazított. Normális. Teljesen tehát, normális dolog. Mint egy ilyen... Egy demokrácia van. Mi lenne, ha nem normális? Miért? Ahol vannak ugye aktuális ügyek, ki mit mond, beszélgetés, kérdések, válasz. Semmi különös. Semmi különös. Csak a kormányzat eligazítja a médiát. Mindenhol van ilyen. Ott nem kormányzati médium tagjai meg szoktak jelenni? Hát nem mindenkit ismerek, megmondom őszintén. De azzal az a helyzet, hogy... Ki tudja. Én most már kicsit úgy visszafúzottam. Tehát olyan rengeteg új ember van, hogy hát, nem tudom önnek megmondani, hogy akik ott ülnek, hogy a többiek azok hol. Mi mekkora körben zajlik ez? Hát 10-15 fő. Hát azért akkor az nem egy számos. De nem ismerek mindenkit. Milyen témákról szoktak beszélgetni ilyenkor? Hát azt szoktak mondani az aktuális témákról, tehát hogy... Mit kell mondani? Arról? Jó. Nem tartja a problémásnak azt, hogy Rogán Antal sajátjait hívja össze, és ilyen értelemben... Nem tartom problémásnak, mert... Nem ám, mert én is ott vagyok néha. Egyébként ez egy teljesen tiszta és becsületes dolog. Tehát van egy... Hát persze, van olyan olvasható, ez egy tiszta és becsületes dolog, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kéne a kormányzatnak a médiát semmilyen szinten befolyásolni, és a média az egy, arra is van, hogy a kormányzatot felügyelje, kritizálja, akár bűncselekményeket felderítsen azok nyomozással. Nem gondolom, hogy ez magától értetődő amúgy. Van egy politikai erőtér, és van egy másik politikai erőtér, meg egy harmadik, meg egy negyedik. Uh-huh. Az, hogy egy adott politikai erőtéren belüli... A politikai erőtér van, ami felvásárolja adófizetői pénzen az összes médiumot, és utána megmondja, mit kell írniuk. És utána vagy mesterségesen életben tartja mindenféle politikai hirdetéssel, vagy állam közeli hirdetéssel, vagy állam ad pénzt valakinek, vagy az MVMB hirdet majd, és aztán olyan honlapok, amik senki nem látogat, senki, mégis hirtelen 1 milliárdos osztalékot lehet ki belőle a Rogán Cecília. Emlékezzünk erre, hogy nagyobb osztalékokat tud kivenni a Rogán Cecília olyan honlapokból, ezt sokszor el fogom mondani, mert elképesztő, mint mondjuk a nem tudom, a Telex egész költségvetése. És a Rogán Cecília a honlapjából, amit senki nem látogat, csak az osztalékja több, mint egy 444 vagy Telexnek az éves költségvetése. Ezekre van pénz. Vedettői valamilyen szinten konzultálnak egymásra, az teljesen normális és természetes dolog, ez mindig is így volt. Hát én ezt nem tartom istentelen. Az illetve a kormányzattal való kommunikáció a kérdés. Itt nem annyira kormányzati kommunikációról van szó, itt egyszer arról van szó, hogy bizonyos médiumok vedettői egyszer-kétszer ilyen találkozón részt vettek, köztük én is. Semmi nem változott, semmilyen feladatot nem kaptam, semmilyen kérés nem hangzott el, és én ugyanúgy végeztem. Tudták, hogy magától is megírná dolgomat, de örültem annak, hogy nagyjából tudom, hogy a többiek hogyan gondolkodnak adott ügyekben. Hát megtudtuk, hogy hogyan kell gondolkozni. Na, itt még van Rogánnal kapcsolatos dolgokról, még ide megyünk. Van egy fontos kormányzati kapcsolat a családja vonatkozásában, amiről szeretném mindenképpen kérdezni, mert szintén felveti az összefüggéseket önök, illetve a kormányzat között. Ugye az ön fia Bencsik Dávid. Bencsik fia, tulajdonos ugye a Demokratában ez a lap. Rogán beosztotja. Vajon van-e itt valami összeférhetetlenség? Aki Rogán Antal minisztériumban dolgozik miniszterhelyettes kabinetfőnökeként, és ezzel párhuzamosan 49%-os tulajdonos az önök cégcsoportjába tartozó Arta Mondó Kft-ben, ami a Demokrata jelenlegi kiadójának az egyetlen részvényese. Volna ördögtől való azt gondolni, hogy létezik átjárás a két szerepe között. Pedig nincs. Érdekes, másnál ezt a beleképzelt összefüggéseket ezt ők szeretik hangoztatni, amikor a Rogán beosztotja egy lapot tulajdonol, belelátjuk a dolgokat. Igazából csak a Rogán, aki a médiának kiszokta osztani a dolgokat, hogy mit mondjanak. Most az, hogy az ő a Rogánnak az egyik beosztottjának van egy lapja, milyen összefüggés? Tehát nincs összefüggés. A fiam kezdettől fogva a tulajdonos társam, azon egyszer oknak, hogy egy fiam van, és én úgy gondoltam, hogy ha velem bármi történik, akkor ez a vállalkozás, amit létrehoztam, menjen tovább. Természetesen nem vett részt, és ma sem vesz részt a Arta Mondó Kft. Ügyeiben, mert azt én vetettem. De ez nem veti föl a kormányzati befolyásnak a megalapozott gyanúját? Hát nem. Ez hogyan? Egyébként sem azelőtt, sem most, semmiféle befolyás nem gyakorol rám. És miért is gyakorolna? Nem kell. Ennek nincs semmi. Magamtól is nyomom. Ki tudja jelenteni, hogyha mondjuk adott esetben a következő választáson Magyar Péterék alakíthatnak kormányt, és ott mondjuk az ő közelükben is lesznek olyan médiatermékek, amelyben kiderül majd az, hogy nekik van valamilyen fajta tulajdonrészük, hogy azt is az újságírással összeegyeztetőnek fogja majd tartani? Tehát, ha megnézi, a fiam kezdettől fogva... Hát majdnem sikerült válaszolni erre a kérdésre. Itt is rá lehetett volna világítani egy kettős mércére, majdnem sikerült. Különféle munkahelyeken dolgozik. Persze, nem ez volt a kérdés? Hogy mi? Nem a kérdésre válaszoltam? Akkor mi a probléma? Miért gondolja, hogy azt, hogy nem a kérdésre válaszolta, az? Nem. De miért gyanúsít meg azzal, hogy bármilyen nem... Nem gyanúsított, megkérdezte, hogy visszafelé is fogják ezt a méltányosságot tanúsítani. ...séges kapcsolat lenne köztem és a kormányzat között a fiam miatt. Én csak azt kérdezem, hogy ha ellenkezőesetre ezt fogja tapasztalni egy esetleges Tisza kormány esetében... Ne. Én nagyon... Ez most eddig... Én azt hittem, hogy mi egészen jó beszélgetés. Erre megsértődik. Itt a pont. A kurva istenit. Csendben legyen már! Mi? Hogy visszafelé is tanúsítanom kéne egy kis hasonló jóhiszeműséget, amit már itt sejszünk el? Megsértődök akkor inkább. Én nem tudok erre válaszolni, hogy megsértődök. Ne. Én nagyon... Ez most eddig... Én azt hittem, hogy mi egészen jó beszélgetés volt. Ez aljas dolog volt. Aljas? Ez volt? Aljas? Ön csinált. Mi volt ebben az aljas? Hogy a Tisza kormány? Tehát most megpróbál... Mi? Hogy a Tisza Tiszakor. Mi a válasz? A teljes mondatra van, hogy kíváncsi, amit itt végigmondott volna. Beletolni valami nagyon gusztustalan dologba. Tehát még milyen gusztustalan? Miről beszél? Tényleg, itt már tényleg nem értem, hogy miről beszél. Nincs semmilyen összefüggés. Miért akar nincs ebből? Semmilyen. Csak tulajdonosi és munkáltatói. Kihozni, ami nincs. Jó, tehát ezt ön vállalhatónak tartja? Igen, természetesen. Oké. Okay. Fordítva, nem tartanám vállalhatónak? Kész. Lapozzunk, ugye? Akkor most egy kicsit előreugranék egy másik pontra, jön akkor a harmadik pont, mert ez ide kapcsolódik valamennyire. A harmadik pont, a híres függetlenség. Itt érdekes nem válaszokat fogunk kapni. Ugye a Pesti lap aztán lehúz a rólót 94-ben, de a Demokrata az életképesnek mutatkozik mind a mai napig. Adódik a kérdés, hogy amikor most kicsit előugrok az időben, létrejön a Kesma, miért nem vitte be oda a lapot? Nekem nagyon jó, hogy független vagyok. Ő független, majd meglátjuk, hogy mennyire független az a független. Szóval ahhoz, ha Bencsik a független a Fideszben, akkor vajon milyen, aki a Kesma alatt van? Szóval mostantól, aki a Kesmában van, ami a magyar média nagy része, ami kormányzati, az akkor most hivatalosan sem független. Valószínűleg nem is próbálják ezt mondani, de hogy Kesma mostantól sohasem mondja magát függetlennek, hisz a Bencsik is beismerte, hogy azzal elvesztette volna a függetlenségét, hogyha bemegy a Kesmába. Nézzük ezt a függetlenséget. Nézzük meg a híreket. De hogyha az állami hirdetések aránya csökkenne, akkor pusztán csak előfizetői díjakban nem tudnák fönntartani a lapot. Hát senki nem tudná fönntartani, mert... Hát azért van, akinek muszáj fönntartani, halló, nulla állami hirdetés jön be. Tudom, nekem is nagyon kényelmes lenne, most fent tudunk tartani egy ilyen fókusz stúdiót, nem tudom, 3-4 csatornát, fent tudunk tartani állami támogatás nélkül, akkor most belegondolva, hogy valaki csak állami támogatással tud fönntartani, szóval a költségvetése nagy része állami, akkor belegondolva, hogyha lenne állami forrásunk, akkor 10-szeres pénzeink lehetnének, ez elképesztő, motiváló, de hogy senki se... Talán ez se biztos, mert valószínűleg a 444-ben meg a Telexben azért nem ömlenek a állami hirdetések, szóval ez is egy érdekes beismerés, hogy az állami hirdetések nélkül senki se tudna fenntartani magát, azért elég sokan rákényszerülünk amúgy. Elektronikus médiumot eleve nem lett, kizárólag hirdetésből. De többféle... Hát van előfizetés, ugye? Például... Féle fajta hirdetés van, ne aludj. Mekkora az aránya az állami és a piaci hirdetéseknek? Tudom, de nem mondom. Üzleti titok. Hoppá! Üzleti titok. Innen tudod, hogy hát valószínűleg, hogy az állami nem lenne túlsúlyban, akkor elmondta volna. Szerintem a 50%-nál is elmondta volna. Az üzleti titok, lefordítom, a költségvetésünk nagy része állami hirdetés. Ugye nemrég még nagyon büszke volt a nagy függetlenségére. Döntően állami hirdetések képezik a hirdetési bevételeket? Fontosak az állami hirdetések a számunkra. Piaci vagy a... Hát fontosak. Állami hirdetés a döntő. Mind a kettő baromi fontos. Azt értem, mindkettő fontos arányaiban, melyik van döntően jelen? Ez miért érdekli önt? Hát vajon miért érdekel? Vajon, hogyha valamit az állam közvetetten vagy közvetlenül pénzzel, az mennyire tekinthető független médiumnak, vagy mennyire propagandalapnak? Ez egy fontos dolog, hogyha valami gyakorlatilag csak úgy életképes, hogy az állam pénzeli, lehet-e hallgatni a véleményére, vagy... Nem. Hát te nyilván meghatározza azt, hogy mondjuk mi az a gazdasági modell, amiben működni tud a lap? Mennyiben? A hirdetések semmilyen mértékben nem befolyásolják a lap koncepcióját. Én most nem erről beszéltem, csak arról beszéltem, hogy hogyan tervezik meg a költségvetést. Az állami hirdetések azok, amik döntően eltartják a lapot, vagy a piaci hirdetések? Mondjuk inkább így, hogy az előfizetések és a hirdetések tartják el a lapot. Ezt tudjuk. Igen, általában egy lapot az előfizetések és a hirdetések tartanak. Ezt mondjuk, ezt megmondtam volna én magamtól is. Melyik hirdetési bevételi lábban döntő mértékben jelen? Az állami, mert különben nem mismásolna el itt a választ, és mosolyognak közben feltűnően. Mivel, még egyszer mondom, ez szerintem ez az én üzleti vállalkozásnak. Üzleti titok. Nyilván, amikor mosolyogva tagadok, kicsit elveszti a titok jellegét, és egész egyértelművé válik. Sarkatos mondja, nem kívánom el. Nem kívánom. És nem kívánok válaszolni. Ez most kényelmetlen nekem. Lehet, hogy nem válaszolok. De közben mindenki másnál a legrosszabbat feltételezem, és hangosan elmondom a egész világ előtt. Kínosnak tartaná önökre nézve, hogyha kiderülni ez az aránypár? Nem akarom elmondani. De miért nem? Mert nem akarom. Na most nem akarja. Magammal szemben megint mennyire korrekt vagyok. Mert úgy gondolom, hogy ez maradjon meg az én titkom. Most mit feltételeztek? Szavazatok a kommentekben, hogy most titok maradt-e ez, vagy nem? 80-20-at gondolok már lassan. Nem szeretek a saját anyagi helyzetemről. Nem a saját anyagi helyzete. Nem. Igen, nem a maga a cégem. Nem akarok róla beszélni. De végül is, ami publikus rólam, az minden héten elolvasható az újságban, és minden nap megtekinthető a portálunkon. Ez a lényeg. 90-10, azon se repődnék meg amúgy. Itt az egész kormányzati haddel had? hogy nagyobb transzparenciát szeretnének látni a különböző orgánoknak a gazdálkodás. Ja, ez is egy érdekes, amit most Marci felvett, hogy igen, a közélet átláthatósága törvény, ugye, amit ők is nagyon, nagyon tetszett a Bencsiknek is biztos, meg a fideszeseknek nagyon tetszett a közélet átláthatósága. Vajon ilyenkor hol van a közélet átláthatósága? Nyilván az, hogy a demokrata miből él meg, azt nem nézik, mert valahogy a szuverenitás védelmi hivatalnál az nem lesz gond, de hogy itt inkább ne kérdezz ezt tovább, Marci, mi lenne, hogyha lépnénk egy másik témára, ugye? Az adóhivatal, az állami számvevőszék, és nem tudunk, mindenféle intézmények ellenőriznek bennünket, a bennünket Magyar Labterjesztők Szövetsége auditál. Okay. Jó, minden céget ellenőriznek, oké? Okay. A példányszámunkat, tehát nem erről volt a kérdés. A könyvelőnk minden évben... A könyvelő? Tényleg dolgozik a könyvelőtök? A könyvel a könyvelőtök? Hát ez sok cég elmondhatja magáról. Ja, leadja. Ezt a főkönyvi kivonatot. Főkönyvi kivonatot, azt vagy mi a fenét. Uh-huh. Hát ez aztán különleges, aztán. Mindenki mindent tud rólunk, akit érdekel. Hát az arányokat pont nem. Adjuk például azt, hogy az állami hirdetések... Vagy érted, én tudom, hogy miért érdekli, én meg ezért azt mondom, hogy nem mondom meg. De miért? Hát ezt meg is mondtad. Érted, hogy miért érdekel? Nem feltételez semmit, nem akarom elmondani. Szeretnél tudni, meg nem akarom elmondani. Itt most akkor egy-egy. Az előbb én nekem volt a jó pontom, most... Nem volt ez a jó pontod, de oké. Okay. Most elismert, hogy a Marcinak volt jó pontja, és azért nem akarom elmondani. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy érzem, hogy 100%-on a kormány hirdetés. Én most nem akarom elmondani, és ezzel nálad van a jó pont. Szóval most gyakorlatilag közben elismertem, hogy itt kilógna a lóláb nagyon. Legyen már vége. Ezt nem mondom el. Mit gondol arról? Nem ártott a jó... Kiszúrom a izét, te ki még egyszer beleszólsz. Kusoljál meg. Jó, hát ez nem jött össze. Menjünk a következőre. A következő pont, kognitív diszonancia. Demoralizált, kifosztott, rettenetesen eladott. Ja igen, ez egy érdekes mondat. Ízlelgessük. Vagyis a Gyurcsány korszakot váltotta le a jobboldali kormányzás 2010-ben. Egy demoralizált. Kifosztott, rettenetesen eladósodott, és nagyon rossz állapotban lévő országot vett át ez a jobboldali kormányzás. Vajon Magyar Péter, hogyha átveszi a kormányzást, melyik nem lesz rá igaz? Kifosztott, hát ez pont igaz, tele vagyunk adóssággal, demoralizált, magyar-magyarnak farkasa. Én azt érzem, hogy érdekes, hogy ezt látják, hogy a Gyurcsány után milyen országot kell átvenni, bár ott ugye még rásegített az, hogy volt egy gazdasági világválság is. Itt meg hát legalább olyan szörnyű dolog történt, 16 év Orbán kormányzás. És ez idő alatt fokra-fokra erejéhez mélten szerintem sikerült megteremteni egy élhető országot. Na jó. Szóval ez is egy érdekes, hogy ezt látják, hogy mikor volt kifosztva az ország, most már nem látják. Nem fogok leülni és a sebeimet nyalogat. Az azt élet megy valamit megtudni arra, hogy pillanatban Metzler Tamással próbálta tisztázni a helyzetet? Nem, nincs mit tisztáznom vele. Ez az érdekes a kirúgásával kapcsolatban, hogy tudod, hogy kirúgatott ki, nem akarom ezt vele tisztázni, nem tudja értelmezni az agyuk azt, hogy egy másik fideszes szúrta őt hátba, és akkor másnál látják rögtön ezeket az árulásokat, de itt kirúgatott a Metzler Tamás, de nekem nincs vele gondom, nem csinált semmi rosszul, nincs vele mit megbeszélni. Nem. Értésemre adták, hogy ő miatta kerültem ki. Hivatalosan nem mondták, csak értésemre adták. Na, menjünk tovább. Itt vannak eredmények. Mit mond a kormányról az, hogy nem ezekkel kampányol? Semmit. Most ez a helyzet. Most ezt kellett megnyerni, ezt a meccset. A népszavazás, aminek egyébként még nem ismerjük az eredményét, csak annyit tudunk, ilyen hogy 2 millió... Népszavazás? Nem volt népszavazás. Volt egy voks, az nem népszavazás volt. 1000 valamennyi szavazat vagyis válasz érkezett be, ebből ugye valamennyi azt fogja mondani, hogy nem, valamennyi meg azt fogja mondani, hogy igen, tehát lesz egy valamilyen százalékos... Azért bajuk, hogy online is kivetett történetet, egy ember csak annyiszor töltötte ki, ahányszor nem szégyelte. Ez bármelyik oldal megtehette. De ugye ettől még a Fidesz is megtette, most nem az a kérdés, hogy mit csinált Magyar Péter. Mindegy, világos, meglátjuk, lesz egy valamilyen eredménye, nyilván nem 100%-os lesz. Ön is egyetért azzal, hogy azért itt felvetődik az a kérdés, hogy ez meg... Hogy lehet a voksot komolyan menni? Tehát fideszeseken kívül senki nem töltötte ki, ez egy fideszes propaganda dolog volt, ami senkit nem mozgatott meg a fideszeseken kívül. Ön is egyetért azzal, hogy azért itt felvetődik az a kérdés, hogy ez mennyire tud reprezentatív lenni? Hát valamennyire minden reprezentatív. Nem. Nem. Valamennyire minden reprezentatív. Ha oda megyek, megkérdezem Magyar Pétert, hogy kire szavaz, és azt mondja a Tiszárát, akkor valamennyire ez is reprezentatív. Hát akkor 100% a magyaroknak Tiszára fog szavazni. Valamennyire minden reprezentatív. Pont ez a lényeg a reprezentatívnak, hogy ezt nagyon nehéz elérni. Folyamatosan kutatják mindenféle számítási módszerek, társadalmi rétegek, iskolázottság, kor, hol lakik az ember, megvan, hogy milyen szorzók vannak, hát a független kutatóintézetek között. Nagy a verseny ebben, hogy valami reprezentatív legyen. Nem olyan könnyű elérni, hogy tényleg, és még a reprezentatíva között is van, ami jobban mér, van, ami nem, de hogy valamennyire minden reprezentatív, hát pont ez a lényeg, hogy a legtöbb dolog nem reprezentatív. Szóval ennek a mondatnak az ellentéte az igaz. Mi az, hogy valamennyire minden reprezentatív? Valamennyire minden reprezentatív. Nem. Ez is reprezentatív. Ez nem reprezentatív a Vox. Ha valami nem reprezentatív, az a Vox, amit csak a fideszesek töltöttek ki. Reprezentatív vagy nem reprezentatív, tehát valamennyire reprezentatív nem tud lenni. Jó, akkor azt mondom, reprezentatív. Hát! Ez segít. 50% volt, hogy eltalált. 50, de nem jött be. Tényleg csak A meg B opció volt, és bám, a rosszra nyomott. Szerinte reprezentatív. Nem az. Attól még nem az. Ez a baj ezzel a tudományos dolgok, hogy lehet, hogy neked ez a véleményed, attól még nem így van. Attól, hogy most valami szerinted reprezentatív, attól még nem lesz az. Ó, Istenem, de nehéz ez így. Most mondja ezt. Mert azt gondolom, hogy reprezentatív. Mert... Ja, de... Mit érdekelnek a tények? Ő azt gondolja. 200 000 beérkezett válasz, az szerintem reprezentatív. Nem ettől lesz valami reprezentatív. Ehet, hogy mind a 2 200 000 mínusz azzal valamennyi, amennyik meg a tiszásoktól jött, az mind Fidesz pártoló. És nézzük, mit jelent a reprezentatív. Lehet ha mind Fidesz pártoló, akkor vajon tényleg reprezentatív? Érdemes ezt a mondatot folytatni? Vajon mindazok a magyarok, akik ebbe egyáltalán nem vettek részt, hogyan szavaztak volna, de erre azt szokták mondani, hogy az, aki nem vesz részt egy szavazáson, de ez nem, ez nem egy választás, ez egy propaganda termék. Miért kéne részt venni bárkinek a propaganda termékemben? Ez nem egy országgyűlési választás. Távol létével döntött, hogy ez egy propaganda termék, és nem kívánok ez asszisztálni. Az eredmény ne szűrjük el ebből, sőt, hogyha nem tudom, hogy hányan jogosultak a Voxra, mondjuk 2 millió ember szavazott, 6 millió távol maradt. Akkor ezek szerint 25%-a van a Fidesznek ebben. Hoppá, ezzel szavaztak. Felhatalmazást a többieknek. Tehát ilyen értelemben ez igenis reprezentatív. Nem reprezentatív. Adj gyeret, jó van. Következő pont, a választás egy háború. Erről is beszélgessünk kicsit a választáshoz való hozzáállásról. Hogy egy országgyűlési választás, vagy parlamenti választás, az szinte egy háborús cselekmény. Elképesztő. Miért? Miért kell egy háborúhoz hasonlítani, amikor valakit megválasztanák magyarok együtt, hogy ki képviselje őket? Nem. Miért? Stratégiák. Tehát Amerikában az orosz titkosszolgálatot is belekeverték a történetbe. Elképesztő erejű mozgások, döbbenetes pénzek mozogtak például az amerikai kampányban. Igen. Tehát ez egy háború. A háborúban most olyan... A háborúban a magyarok ellen mennek. Ez nem kéne, hogy háború legyen, de azzá teszi a Fidesz egy csomószor, mert élet-halál harcnak mutatja be, hogy ha én megnyerem, jó lesz neked, ha ők megnyerik, akkor meghalsz. Így persze, hogy háborúnak érzi az ember, pedig nem kéne, hogy ez az érzete legyen az embereknek egy választáson. Tudom számolni itt ebben a pillanatban, amire az a válaszom, hogy tulajdonképpen igaza van, tehát azonnal jó, hogyha centibe kimérnének mindent, de van egy másik szempont is, ami nekem epertben fontosabb, és hogyha a nézők ezért elítélnek, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy nem akarom, hogy Magyarország sorsa elmebetegek és szörnyetegek kezébe kerül. Ezt nem akarom. És Hát ezt én se. Végre egyetértünk valamiben. Bár lehet, hogy mást értünk szörnyetegek alatt. Például azokat, akik szabadjára engednek pedofil segítőket és kitüntetnek pedofilokat. Eszközben minden megengedett. Nem minden, nem engedett meg minden. Csak nem. Semmi nem enged. Mindent törvényes eszközökkel lehet. Hát, Fidesznél, ugye, és a törvényes eszköz meg majd a Fidesz eldönti, hogy mi a törvényes, hisz ő hozza a törvényeket. Várj, itt még van egy kis, amire visszaugranék most, egy mondat. Két külön világ így csap össze, én ennek semmi értelmét nem látom. Az embereket, de ez nem boxmeccs. A választás nem boxmeccs. Csak én érzek itt egy némi ellentmondást. 20 perc eltérés van a kettő között. Várjál. Valaki mond valamit, a másik mond valamit. Így csap össze. Én ennek semmi értelme. Semmi értelme nincs. Az embereket, De ez nem boxmeccs. Nem boxmeccs. Ez háború. Az rosszabb amúgy. Tehát nem boxmeccs. Nem boxmeccs. Mi szükség a harcosok klubjára? Hát ott azért boxolnak. Nem tudom. Fogalmam sincs róla. Tehát megmondom becsületesen, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy mit csinálnak. Nyilván van valami értelme, mert látom, hogy őrületes forgalom van a digitális térben. Szóval a választás nem boxmeccs, mégiscsak összecsapni vélemények, ez méltatlan. A választás háború. Jó, mindegy. Egy fontos téma jön most. Nincsenek ügyek, csak oldalak. És erre egy ítézetet hoztam, ami szerintem sajnos nagyon-nagyon sokat elmond erről az egész rendszerről, hogy valahogy azt gondolom, hogy egy demokráciában fontos ügyek vannak, ami mögé be lehet állni, és nem a politikai pártot keresem, hanem az ügyeket, és az ügyek alapján választok politikai pártot, de hogy itt úgy érzem, hogy némi ellentmondás, vagy hát más a véleményünk. Életem a felelős szerkesztő, majd később főszerkesztő, és jött a taxisblokkád. Na, a taxisblokkádnál ősélmény a Bencsiknek, a taxis blokád. Nagyon fiatal emberek voltak a szerkesztőségben, döbbenten néztük, hogy mi történt. Elállják az utakat, Budapesten megbénul az élet, mert a kormány letagadta a 10 vagy 20 forintos benzinár emelés. Ja, a megháromszorozását, tehát ez egy brutális. Ne, 20 forintos benzinár emelés, de... A 20 forint az nem ma jelent 20 forintot, bocsáss. De nem volt akkor az áremelés. Jó, oké, ezzel nem fognak megnyezni. De hát meg volt az ok, hogy miért kellett azt az árat emelni, nem volt se pénz, se benzin. És akkor el kell mondani nyilván. Jó. Jó. Tehát látom, hogy ön a barikádnak a másik oldalán. A barikád másik oldalán áll. Azért, mert a tényeket hozzáteszi a hablatjaimhoz. Úgyhogy kész, a barikád másik oldalán van. Lényeg az, hogy volt egy barikád, ön azon az oldalon, én meg ide kerültem. Ide kerültem. Egyszerűen nem az, hogy eldöntöttem, hogy most kinek van igaza, hanem a barikádnak oldalain válunk. Volt egy barikád, ön azon az oldalon, én meg ide kerültem. 4 éves voltam akkor, Bencsik úr, én nem tudtam semmi okay. Barikádon állni. De akkor barikád volt. És vagy ott állt valaki, vagy itt. Vagy ott állt, vagy itt. Akkor az egész ország ketté szakadt. Hát csak akkor szakadt volna ketté. Döntenem kellett, meg a fiatal kollégáimnak is, és az igazságérzetünk azt mondta, hogy azért már elnézést kérek, itt kusoltunk a Kádár segge alatt évtizedeken át. Nem történt semmi, maximum az emberek kirohantak, amikor lehetett Bécsbe egy gorenye hűtőszekrényt vásárolni. Semmiféle lázadás nem volt, semmiféle demokratikus törekvés nem volt. Ez a fantasztikus nép, amelyik eddig mindent gond nélkül elviselt, egy szar benzinár emelésért kormányt akart buktatni, egy pár hónapja létrejött kormányt, akinek a miniszterek egyébként halálos beteg volt. De ezért lett keresztény konzervatív? Nem. Akkor azt mondtam, hogy ez nem stimmel. Ez olyan büdös, olyan cinkes, olyan hazug ez az egész. Ez egy manipulált pucs kísérlet volt, mert nem úgy sikerült a választás, hogy kellett volna. És akkor az igazságérdetem és az ösztönöm azt mondta, hogy én ehhez a táborhoz tartozom. Ez a tábor volt a keresztény konzervatív tábor. Kész. Táborhoz csatlakozott. És azóta is ott van. Az, hogy milyen ügyek vannak, vagy hogy csak a tényekre felhívják a figyelmet az emberek, az a mindegy. Van egy tábor, van egy másik tábor, csatlakozom a táborhoz, kész. Nem gondolom, hogy ez a jó politikai magatartás amúgy. Menjünk tovább, folytassuk. A szexuális felvilágosítás. Ez kemény lesz, hosszan beszélnek róla, és hogyha bővebben akartok tájékozódni ez ügyben, akkor ajánlom amúgy a Jól van ez ígyet, amit a Jankával készítettem. Beszéltünk róla, meg ő elmesélte szakemberként, hogy hogyan tették tönkre a magyar felvilágosítást, a szexuális felvilágosítást az iskolákban. Hát nézzük most egy kicsit itt, beszélgetünk erről a Bencsikről is, úgy látszik. Az, hogy valaki homoszexuális, és egyben Fidesz politikus, az összeegyeztethető? Szerintem teljes mértékben. Ez magánügy. Érdekes ez is, hogy ez most magánügy, ez teljesen rendben van, miközben ugye már nyilatkozott úgy a melegekről, hogy kinevette őket, mert lefejezik őket, most hirtelen semmi baja nincs, nem túl következetes. Itt van egy csúsztatás, mert azt szokták mondani, hogy a homoszexuálisok ellen lépett fel az a bizonyos törvény. Nem, a gyermekvédelmi törvény azt mondta, se homoszexuális, se heteroszexuális. Na. Felvilágosítást óvodába, iskolába a szülők engedélye nélkül ne Gyakorlatilag kivonták a szexuális felvilágosítást az iskolákból, ez történt a gyakorlatban, nincsenek szakemberek beengedve, magukra vannak hagyva a gyerekek, és akkor most vagy az otthon a szülő normális és el tudja mondani, vagy magukra vannak hagyva a gyerekek, hogy majd maguktól felfedezik a dolgokat. Ez nem tudom, hogy mennyire jó dolog, hogy reménykedhet egy gyerek, hogy a szülei tanultak és rendesen elmagyarázzák ezt a dolgot, ha meg nem, akkor így járt. Semmi fajta. Erre ne legyél büszke, hogy semmi fajta nincsen. Ne legyél erre büszke, ez rossz dolog. Akkor ezt nem is pontosan tudja. Ezt mondja ki a törvény. Ezt tartalmazza a törvény. Az nagyon nem a jó. A gyerekek... Az nem jó. Az rossz dolgot tartalmaz a törvény. Ez egy rossz dolog. Arra senki nem tarthat a szülők engedélye nélkül szexuális, felvilágos. Semmi fajta. Nagyon helyes. Ne is tartsanak a gyerekek erre alkalmatlanok. Nem, mintha eddig az lett volna, hogy csak valaki bement az utcáról, és elkezdhetett volna szexuálisan felvilágosítani. Azért ott egy iskolának ezt le kellett egyeztetni, meg kellett szervezni. De azért nem így volt, amikor a civilek bementek, hogy elvégezzék az állam munkáját. Most megcsinált az állam, hogy már én nem végezem a munkámat, de te se végezheted el. A gyerek meg az lesz valami, ez van. Nem alakult ki a személyiségük, megzavarná őket. Megzavarná a gyerekeket az, hogy valaki szexuálisan felvilágosítja őket. Pedig lehet, hogy lennének kérdéseik. De nem baj, majd a pornóból tájékozódnak. Ilyen értelemben, tehát azt könnek mondanom, hogyha... Na. Miért? Hát az emberiség valahány százaléka a saját nemihez vonzódik. Miért kellene ezért bárkit is elítélnem, ha... Már a lefejezésemnek nagyon örültem, ugye? Tök normális és egészséges életet él. Mi közöm hozzá? Itt nem erről van szó. Foglalkozok az sem, hogy ki milyen nőt szeret férfi létére. Tehát bocsánat, hogy a kormányzat foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát hogy például mondjuk most a Budapest Pride betiltása, az nehezen értelmezhető másként, mint foglalkozásként. De Márton, a Budapest Pride-nál arról van szó, hogy azt mondja a kormányzat, hogy ugye hivalkodó ruhában, megint csak hivalkodó ruhában. Ezt mondja, hivalkodó ruhában? Amit a gyerekek láthatnak. Láttuk a bécsi Pride-on, volt, aki a gyerekét a karján elvitt. Nem a szülői engedélyekről volt szó? Hát akkor a szülő önként vitte el a gyerekét. Akkor az most, akkor most a szülő döntse, vagy a kormány döntse, nehéz már ezt követni. Büszke felvonulásra. Nyilvánosság előtt ne botránkoztassanak. Nagyon nagy botránkoztató dolgok voltak a Pride-on. Senki. Pusztán erről van szó. Én egyszer azt javasoltam, hogy öltönyben, nyakendőben, vagy laza, alkalmi viseletben, és Isten neki vonuljanak fel, mert annyira... De nem vonulhatnak fel, bele tiltva az egész. Ezt kommunikáltak, hogy a Pride be van tiltva. Mondjuk annyira nem sikerült. Ha hogy mondjam önnek? Én heteró vagyok. Na hát ezt, oké. Halálra idegesítene, hogyha kigyúrt csávok és... Mint ott azon a nemzeti Pride-on, amikor a kigyúrt csávok húzták a turult? Ilyen csőrös macák, akik heteroszexuálisak, egy ilyen menetet rendeznének, mert megszégyenítenék az ember méltóságát. Ennyi. Ez a véleményem. Tehát ez a Pride egyébként Jézusom, tehát ebből is olyan mértékben torzul el a dolog. Ennyi az egész, hogy ha nagyon muszáj, hát vigye kánya, vonuljanak. Nem értem egyébként, miért kell. Magyarországon nem ültöznek senkit, mindenki szabadon megélhet. Azért nem mondanám ezt, szóval megérti otthon, bár a jogaik sincsen annyi, stb. De... Ez magánügy. Otthon, ha lehet. Otthon. Muszáj visszakanyarítanom oda. Ugye, ami itt a legfontosabb kritika volt, az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, azt hiszem, a kettő is van Magyarországon, van a 97-es, van, meg van ez a legújabb, hogy ez kifejezetten diszkriminatívan a homoszexualitás ábrázolását, megjelenítését írja elő kártékonyként a gyerekek számára. Tehát most hosszan lehetne érvelni. Igen. Voltak ilyenek, könyvek fóliázása, stb. Thomas Mann művészetétől kezdve, Michelangelo szobrászatán keresztül egy csomó olyan művészettörténeti remek műig bezárólag, amelyeknek nyilvánvalóan, ezekre ráhúzható a törvény értelmében akár az, hogy kártékonyak a gyerekek számára, miközben nyilvánvalóan, hát hogy lenne kártékony ez bármilyen szempontból is egy felnövekvő elme számára, nagyon is hasznos lenne, hogyha találkozna vele. Nem értek egyet önnel, nem. Fú, nagyon káros lenne találkozni a művészeti alkotásokkal, ami nem teljesen prűd. Ez egy felnőtt ember döntése legyen. Tehát azt, most hogy... a halálverencében azt oktatják a középiskolában. Azt nem ismeri. Igen. Ez baj? Hát most megfogod. Azt most melyik pontosan? Mert... Most abban van most, van már bubuzás, vagy nincs, nem tudom. Van. Nézd, megmondom őszintén, én visszajogok ettől a témától. Tehát azt mondom, hogy hagyjuk békén a gyerekeket. Ne kelljen ezek. Hát, igen. Mi is mondjuk ezt, hogy hagyjátok békén a gyerekeket. Aztán mégis mindig valahogy fideszes kitüntetést kap az, akiről kiderül, hogy valahol milyen mértékben hozzányúlt a gyerekekhez. És az nem csak a fejünkben létezik, hanem azok ügyek, amik kiesnek. De vannak embertársaink, akik a saját neműkhöz vonzódnak. Oké, elfogadom. A gyerekeket hagyjuk ki ebből. Ez nem a gyerekek kihagyása az, hogy valaki mondjuk otthon nem kap rendes felvilágosítást, és ezért, hogy ugyanakkor eséllyel induljon, vagy egészséges legyen felnőtt korában a szexualitása, igenis, hát ez is megint tudja a szegény, mint a szegényeknél, hogy az oktatásnak néha helyettesítenie kéne azokat a dolgokat, amit otthon nem kap meg. És az, hogy békén hagyjuk a gyerekeket, és náluk azt jelenti, hogy akkor ne kapjanak ilyen oktatást inkább, és akkor ezzel most majd jobban járnak megint azok a gyerekek, akik ma alapvetően jobb körülmények között jönnek, értelmiségi szülőktől, lehet, hogy ők nekik előrébb lesznek, akik meg semmilyen szexuális felvilágosítást nem kapnak, aztán meg csodálkozunk, hogy 16 éves korukban teherbe esnek. Arjanak semmilyen módon, nem kell felvilágosítani. Nem kell felvilágosítani, nem kell, hagyják békén őket, Atya Isten. Mikor egy gyerek elér, túljut a pubertáson. De a szexuális edukáció az nem fontos? Óvodába? Milyen óvodába? Miről beszél? Erről beszélünk, középiskolában beszéltünk most. Majd eldönti Bencsik, hogy fontos. De mi az, hogy szexuális edukáció? Hát látszik, hogy nem tudod. Ne edukáljanak. Ne. De miért ne? Miért zavarja annyira a fideszeseket a edukáció és az oktatás? Miért ilyen ős ellenségük, hogy valaki tanulni akar, és nem akar ilyen beszűkült idióta lenni? Ha valaki fejlődni akar, ha valaki nem akar ott megragadni, ahol van, ha valami esélyt ki akarunk egyenlíteni a gyerekek között. Miért zavarja ezt őket? Miért? Hogyha valaki 13 évesen úgy érzi, hogy ő a saját neméhez vonzódik, miért zavarja, hogy ebben a témakörben felvilágosítják, és nem csak azt éli meg, hogy ezért kb. Öngyilkosnak kell lennie majd, mert annyira ellenséges vele ez a közeg. Miért zavarja ennyire őket az edukáció? Elképesztő számomra. Arra edukálni a gyereket, hogy figyelj, de és kipróbáltad már a saját nemeddel? Miről beszél? Látszik, hogy még nem volt részük edukációban, ha azt gondolják, hogy ez az edukáció. Ne próbálja ki. Ez bízzuk rá. Ne próbálja ki, egyföl azt csinálni akar, főleg, hogyha nem kap edukációt, akkor mit csinálnak, ki kell próbálnia. Nálunk volt szexuális edukáció, és nem ez volt, hogy próbáljam ki. Próbáljam ki a faszt, nem azért próbáltam ki. Nem kívánom én se a faszt, akkor nem fogom kipróbálni, hogy hát, ha megkívánom a faszt, hanem így, igen, a nők vonzanak. Jó, hát akkor most ez van. Not egy faszi, nem vonz, akkor nem próbálom ki. De hogyha valaki kipróbálja, és azt mondja, hogy ez nem jött be. Legalább gyerek nem született abból, érted? Hogyha egy nő ki akarja próbálni nővel, vagy fiúval, legalább nem 16 évesen nem fog attól teherbe esni. Szóval, hogyha valami veszélytelen, az, hogy kipróbálja ezt. De hogyha valami nem veszélytelen, akkor például az, hogy tinédzseri terhesség, az például pont a fiú meg a lány közösüléséből lehet. És ezt a Bencsik is tudná, ha kapott volna szexuális edukációt, ami ellen most ennyire kardozik. Úgy érzi, mert olyannak született, vagy úgy alakulnak a dolgai, hogy ezt a szexuális orientációt vállalja, ám tegye. És a legtöbb szülő ezt tudomásul veszi. A fideszes szülők nem biztos. Te indulatot vált ki önből? Nem vált ki indulatot, csak most arra kényszerít, hogy védje meg azt az álláspontot, és szeretném is megvédeni, mert de nem nagyon sikerül. Nem nagyon sikerül. De miért, bocsánat? A gyerekeket hagyják. Vannak homofób érzései? Parancsol? Önnek vannak homofób érzései? Nincsenek. Azt szokták mondani, hogy amíg nem támadnak, addig nekem semmi bajom nincsen. De mikor támadta önt meg valaha egy meleget? Most például folyamatosan támadja őt, egy kérdésekkel provokálja, Marci. Támadott meg meleg ember, ezt visznek szántam. Nincs homofób érzésem, de attól, hogy ragaszkodom a saját heteroszexualitásomhoz. Ragaszkodsz, mint hogyha bárki el akarta volna venni a heteroszexualitásodat. Hát a nőket szerettem, és nem a férfiakat. Azt gratulálok. Micsoda teljesítmények itt. Ettől szerintem még nem vagyok homofób. És ne is kelljem. Nem ettől, de voltak már megjegyzései a médiában. Ráskodnom emiatt. Na, mikor kellett emiatt magyarázkodni? Tehát, de tovább megyek egy lépésre, azt gondolom, hogy ami pedig a gyerekeket illeti, a pubertáskorig hagyják békén a gyerekeket. Hagyják, na jó. Az mit jelent pontosan, mert most ez is rémisztő lesz amúgy. Szexuális fel. Tehát magyarul, ez a gimiben, negyedikben már lehet erről beszélni. Gimi negyedikben már legtöbben túl vannak addigra a szexen. Az is egy érdekes szexuális, hogy várni kell gimi negyedikig. Akkor már mit fog tanítani ott a gimi negyedik? A 18 évesek agyerőt, vagy nem tudom, mennyi... akkor akarod szexuálisan fel... Tényleg ez a tervük ezeknek a fideszeseknek, hogy majd 18 éves gyerekeket fognak szexuálisan, addigra már a legtöbb az tapasztaltabb, mint a tanár, aki ezt elmondaná. Te jó ég! De mondjuk másodikban lehet, hogy még nem lehet. Nem vagyok pedagógus. Másodikban nem. Nem az van, hogy az ember, nem tudom, amikor pubertás van, elkezd érdekelni a szexualitás, és vagy akkor segítesz neki edukációval, vagy magától fog mindenfélét megtalálni, de onnantól miért elkezd érdekelni a szexualitás a gyerekeket, attól nem tudod megállítani. Annyit tudsz, hogy segítesz neki edukációval. De az, hogy még erről ne beszéljünk, vajon akkor a gyerek nem fogja magától majd megkeresni az utakat az interneten, és ott ki tudja, hogy mit talál. Nem lenne fontos ilyenkor az edukáció, hogy még időben legyen. Nem vagyok orvos, sem pszichológus, nem hát tudom, látom. Hogy hol van az a határ. Ahol... Biztos, hogy nem a 18 éves korban. A gyerekeket megzavarhatja a gondolkodását. Tudod, mi zavarja meg? Ez a keresztény konzervatív álszentség, az biztos, hogy megzavarja. Andrew Tate-féle baromságok is megzavarják. Az, hogy egy normális szakemberektől szexuális oktatást kapnak, az nem fogja megzavarni őket. Én csak azért kérdeztem, mert ő volt az, aki bubuzott a Hír TV-ben. Hát kicsúszott a százalék. Hát ez kicsúszott, ez kicsit máshogy hangzott, nem csak egy kicsúszásnak, egész hosszú rész volt, de kicsúszott. Na jó, akkor jön az utolsó, a luxus. Amiről már érintőlegesen beszéltünk amúgy. A luxizás kapcsán még azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy sokszor kifejtette azt a véleményét, hogy Mészáros Lőrinc és Tiborcz István is alapvetően a tehetségének és a képességének köszönheti a gazdagodását. Tiborcz tényleg ezt hiszi. És a velük személyi kritikák azok alapvetően irigységnek tudhatóak be. Irigység. Az, hogy azt látod, hogy Orbán Viktor összes rokona és ismerőse nem csak hogy milliárdos lesz abból, hogy államközeli dolgokat épít, ami nagyon-nagyon jó az államnak, de valahogy mindig van több milliárdos nyereségük, felépülnek mellette több milliárdos házaik, még a rokonaik is milliárdosak lesznek, több milliárdos jachtjuk van, akkor azért felmerül a kérdés, hogy vajon jól bánik-e a pénzzel az, aki kiosztja az állami pénzeket, vagy vajon lehetne egy kisebb, hogy mondjuk egy rendes versenyben lehet, hogy valaki kevesebb profittal is meg tudta volna oldani ezeket a dolgokat. Ugyanakkor azt is lehet látni az utóbbi időben, mondom még egyszer, már fideszes kormányzati tagok is szóvá teszik azt, hogy bizony probléma van azzal, ahogyan a nemzeti oligarchia bánik. Hát szerintem nem is a fideszeseknek nem azzal van a probléma, hogy luxiznak az emberek, hanem az, hogy ez feltűnően teszik. Úgy tegyék inkább, hogy ne látszódjon. A neki juttatott javakkal lát ebben problémát? Látok. Látok. Na, vajon miben lát? Lehet, hogy nem ugyanabban, mint én. De nem az a fő probléma, hogy egyik-másik feleség nem bírja megállni, hogy a gyönyörűséges és rohadt drága táskáját ne tegye fel a Facebookra vagy valamelyik oldalra. Kérdétek nekem, mi ez épp, mert a nők mindig szeretnek hivalkodni. A nők szeretnek hivalkodni, hát ez egy dolog, de amikor mondjuk 100 milliós táskája van valakinek, akik állami pénzek közelében van, az értjük a mértéket. Nem az, hogy na, most nem egy Fila táskát vett, hanem vett egy Samsonite-ot, vagy tudom is én, valószínűleg még az is problém, amikor Samsonite-ot veszek, akkor azt gondolom, hogy én gyakorlatilag milliárdos vagyok, mivel minden nap használok hátitáskát, még így sem tartanak örökre, de hogy így azt érzem, hogy most mincs oda minőséget vettem, ez egy Samsonite-es, atya Isten. De valószínűleg azok is pár 10 000 forintok, nem tudom, meddig megy föl, mert én nagyon rég vettem már. De hogy ezek nem azok a táskák, hogy itt arról legyen szó, hogy hát egy kicsit jobban élnek, jó, megengedhetik az 1 milliós táskát is. De amikor 100 milliós táskája van, vagy sok 10 milliós táskája van nagyon sok embernek, akik ott vannak az adófizetői pénzek környékén, és közben látjuk, hogy mennyi dologra nincs pénz, az az, ami már így az embereknek is szemet szúr szerintem. De a nők hivalkodása is lehet fontos téma. Vagy morális hiba. Hát, mi csak egyik sem, mert a nők azért vesznek maguknak drága ruhát, drága cipőt, drága ékszert, hogy a többi nőt sápadjon tőle. Tehát ez... Lehet. De ne a mi pénzükből vegyük már. A férfiak nem. A férfiak nem annyira. A férfiak... Matolcsi Ádám ruhatára, Balási Gyulának a sportkocsi. Tudom én, nem tudom. Talán az autó. Az autó biztos egy ilyen hivalkodás. De nem ez a probléma. Nem ebben látom a problémát. Ilyenek az emberek, és ilyenek voltak mindig. De ilyenek az emberek a mi pénzünkből. Haló? Az csak legyen már probléma. Nek lesznek mindig. Igen, nekem sokkal szebb a cipőm, mint a tiéd. Nem ez a probléma, hogy valaki hivalkodik, hanem hogy kik hivalkodnak, milyen pénzek közelébe hivalkodnak, és ez mit árul el az államnak a prioritásairól, hogy erre van rengeteg pénz, nagyon sok dologra meg nincs pénz. A prioritásokkal van. A prioritások. Amiben én látok problémát, az a erre épített stratégia, ami gyakorlatilag a proletár irigységet proletár irigység használja ki, vagyis az, hogy nekem nincs, akkor neki miért van ilyen. Tehát... Nem ez a baj. Én azt mondom, hogy annak a kórháznak, iskolának nincs, neki miért van 100 milliós táskája, 100 milliós autója, több milliárdos jachtja, birtoka, szektora, stb. Miközben nagyon sok alapvető dologra, amire fizetem az adót, arra nincs pénz. Nem azt érzed, hogy nekem kéne az az autó, vagy az a táska, hanem azt érzed, hogy az adót nem erre fizetem, és kurva sok adót fizet mindenki. Miért megy repülővel? Érdekes, amikor valaki saját jogon gazdagszik meg, nyilván ott is mindig vannak mindenféle ügyek, de hogy legalább nem azt látod, hogy 5 év alatt hirtelen kormányzati pénzen kurva gazdag lesz, hanem mondjuk valamit kitalál, valahol időben volt, stb., de nem a adófizetői pénzekből gazdagodik meg, ott valahogy nincs ezzel akkora probléma. De amikor azt látod, hogy lassan az összes gazdag ember, az Orbán Viktor rokona, vagy ismerőse, vagy veje, vagy legjobb barátja, és így élnek, azért ahhoz nagyon erős kognitív diszonancia kell, hogy itt csak irítséget láss bele. Én soha nem tudnék elmenni repülővel. Azért megy repülővel, mert olyan rohadt gazdag, hogy meg tudja fizetni. Igen, miért olyan gazdag? Mert felülárazzák a rengeteg közbeszerzést, amit neki írnak ki, és aztán odaadnak neki 100 milliárd forintot, amiből 50 milliárdot elrak, 50 milliárdból megcsinálja valami másik vállalkozóval, ami aztán a végén még lehet, hogy nem is olyan minőségi, mint hogyha alapvetően valaki meg lett volna versenyeztetve. Szóval mindenképp szarul járunk. És az, amit lenyúltak, abból a pénzből még mennyi dolgot lehetett volna csinálni. De ezek annyira alapvető összefüggések, hogy ezt miért nem érzik át egy fideszes is átér. Meg tudom a választ, de ő a kormányzat pénzéből lett gazdag. Na, de? Nem lopott, hanem... De lopott. Felülárazva neki írták ki azt a beszerzést, és mindenki mást ellehetetlenítenek. Kicsiben is láttuk, nekem is vannak régi ismerősök, meséltek, vagy polgármesterek, akiknél, nem tudom, volt egy EU-s pályázat, kiírták a pályázatot, megnyerte valaki, aztán jöttek, hogy hát nem ő lesz. Neki kell adnod, drágább, de neki kell adnod ezt a pénzt, hogy megcsinálja. Ezt reménykedj, hogy megcsinálja, ugye? Különben nem jön az EU-s pénz. Hoppá! Hát akkor most mit csinálsz, mint polgármester? Várja a falu, hogy megcsinál a dolgokat, hogy akkor senki se kapjon semmit, vagy akkor inkább a drágábbnak adod, mert különben felülről elzárják azt a csapot is. Ez akkor nem lopás. Hát nem lopás. Vagy az, hogy úgy van kiírva a pályázat, hogy meghirdetik, holnapra be kell adni mindent, és gyakorlatilag olyan feltételek vannak, hogy egy cég felel meg csak neki, és jön pár ilyen szellemcég, ami jaj, hirtelen, jaj, még kötelező más ajánlatokat is megnézni, jaj, hogy nem pont felé lőttek, hát akkor a mészáros lőnészet választom meg, mert ez a másik kettő meg teljesen legitnek tűnik. Egyértelmű lopás, a vak is látja, csak a fideszes nem. Ezt megint csak Orbán Viktortól hallottam, amikor az első Orbán kormány idején egyszer azt mondta, hogy... Ja, Orbán hogy, Viktor mondta, jó van. Ezt meg is hirdette, és ez meg is valósult, aha, hogy eddig a Strabag, meg a mit tudom én milyen cég, a Schwitt... Igen, a versenyszfér eddig. Kíván, nem tudom, kik építettek autópályát Magyarországon. Mostantól a magyar kormány kizárólag magyar építőket bíz meg. Felülárazva? Egy kilométer ára nem lehet több a nemzetközi szinten elfogadott standardnál. Hát lehet, hogy akkor azt mondta az Orbán, de sikerült. És így is történt. Mert nem. Föl kell építeni a nemzeti oligarchiát, és azt hogy építem fel? Autópályát. Nem kell felépíteni. Ilyen áron nem kell. Életképtelenek. Semmit nem kap vissza a rendszer ebből. Hogyha a Covidon az elsőként basszák ki az embereket. Mit nyertünk ezzel a nemzeti oligarchiával, azon kívül, hogy minden felülárazva készül el? Lehet, hogy egy külföldi cégnek fizettünk volna, de kevesebbet kellett volna fizetni, és kétszer annyi dolog épült volna fel? Az se lett volna rossz, nem? Vagy... több maradt volna egyéb dolgokra. Egy ilyen nemzeti oligarchia, ami sehogy nem állja meg a helyét külföldi viszonylatban, ilyet vajon érdemes felépíteni? Ami elvérzik minden versenykörülmény között? Amikor az első Orbán kormány megbukott, jöttek a megyesiek, ők egy 35 éves valami bonyolult. Hát, a 35 éves dolgokról mesélhetnénk, ugye úgy van Mészárosnak kiadva a autópályák. Na jó, elég volt. Beszéltünk luxizásról, a szexuális felvilágosításról, piacról és a függetlenségről, az oldalakról, a választásról, a kognitív diszonanciáról, kettős mércéről és a tényekről is beszéltünk. Hogy mondjam, szomorú vagyok egy kicsit, amúgy azt kell mondjam, mert aki még itt sem érzi az ellenmondásokat, az a nehéz mit kezdeni. Ezért is, ha van bárki, aki vállalja, hogy fideszes, és ez meg tudja védeni ezeket, nem tudom, hogyha itt nem látják az ellenmondásokat az emberek, hogy egy fideszes próbálja ezt megmagyarázni, akkor miben? Tényleg, kedves fideszes... barátaim, itt nem érzitek, hogy most kívülről nézitek magatokat, egy kicsit kívülről nézitek, hogy mit próbáltok és hogyan védeni, nem érzitek, hogy itt kilóg a lóláb nagyon sok helyen, és akkor most csak ezek a dolgok, amik most felmerültek ebbe az interjúba, de hogy nagyon sok dolog lehet, hogy amikor ti mondjátok, akkor nem tűnik akkor a hülyeségnek, de amikor kívülről nézed, hogy a Bencsik magyarázza menthetetlen menti, akkor úgy sem érzi az ember, hogy itt egy kicsit végre kívülről láthatja magát. Nézzétek meg ezt a Bencsik interjút, akár velem, akár csak magába, hogy egy kicsit milyen kívülről nézni egy fideszes érvelést, vagy érvelést próbáló embert. Non-stop esnek ki az ellenmondások, vagy egyszerűen egy idő után már nem tud mit válaszolni, vagy nem válaszol, vagy próbálja elterelni a figyelmet, vagy azt mondja, akkor inkább jó, akkor most te nyertél, akkor most erre nem válaszok. Szóval egyszerűen ez a rendszer már szétfeszítik az ellenmondások. Tényleg ez már mindenkinek egyértelmű, és nem tudom, milyen elme állapotba kell lenni, mennyire kell elvakultnak lenni, hogy ezeket ne vedd észre. Lesz mit elemezni irodalom órán, érvelés, vagy valami ilyesmi, ha még lenne érvelés az érettségünk, ugye már az sincs, nem véletlenül. Lehet, hogy nem így tekint magára egy csomó Fideszt védő ember, de ezt látják az emberek kívülről, amit most itt megtapasztalhattunk. Nehéz szavakat találni, nehéz már tényleg meglátni azt, hogy kinek az érdeke ezt az egészet védeni azon kívül, aki ebből nyerészkedik. És ki az, aki ezt még beveszi. Nehéz azt mondani, hogy ezt még egy értelmes ember, akivel beszélgetni lehet, az hogy tudja ezt, egyszerűen nem fér a fejem, hogy ez hogy tudja még ezt a rendszert védeni? Hogy tudja ezt az egészet még validálni? Nyilván sok dolog fog még addig történni, de legkésőbb 270 nap múlva kiderül, hogy az ország hajlandó még használni az eszét.